NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 8 maart. De Amerikaanse president Biden hield zijn jaarlijkse toespraak voor het congres. En daar hing voor hem veel van af. Hoe zou die overkomen? Een overzicht van het nieuws. Houdt wel goed. In de jaarlijkse toespraak van de Amerikaanse president haalde Joe Biden uit meerdere malen naar zijn voorganger Donald Trump, tegen wie hij het in november waarschijnlijk opnieuw opneemt. Biden viel Trump onder meer aan op standpunten over de NAVO, abortus, wapenwetten en immigratie. Hij verweet zijn voorganger ook dat die Rusland zijn gang wil laten gaan en dat Trump de waarheid over de kapitoolbestorming onder het tapijt wil vegen. Verder maakte Biden, zoals verwacht, bekend dat de VS bij Gaza een tijdelijke haven opzet om de Palestijnen humanitaire hulp over zee te kunnen leveren. Informateur Putters gaat maandag voor het eerst om tafel met vier partijen tegelijk. PVV, VVD, NSC en BBB gaan weer onderhandelen op het landgoed de Zwalemunberg in Hilversum. Tot nu toe voerde Putters alleen gesprekken met één of twee partijen tegelijk. Gisteren werd duidelijk dat de vier toch willen onderhandelen over een coalitie waarbij ze allemaal ministers leveren. Het lijkt erop dat ze zich richten op een extra parlementair kabinet. Een kabinet dat een lossere band heeft met de Tweede Kamer en geen gedetailleerd regeerakkoord. Het lukt nog onvoldoende om genitale verminking van vrouwen tegen te gaan, zegt UNICEF. Wereldwijd zijn er de afgelopen 8 jaar 30 miljoen besneden vrouwen bijgekomen. In Somalië wordt nog steeds vrijwel elk meisje besneden. Tegelijkertijd is in veel andere landen wel een duidelijke daling te zien. Bijvoorbeeld in Ethiopië, Egypte en Sierra Leone. Mensen die chronisch ziek zijn geworden door Q-koorts krijgen nog altijd geen goede zorg en ondersteuning. Ook wordt de aandoening vaak niet erkend, staat in het derde rapport hierover van de Nationale Ombudsman. Tussen 2006 en 2010 raakten met name in Brabant tienduizenden mensen besmet met Q-koorts, een bacterie die werd verspreid door besmet vee. 20% van hen heeft vermoeidheidsklachten die lijken op long-covid. De overheid negeerde tot nu toe de aanbevelingen om ruimhartiger te zijn met uitkeringen en huishoudelijke hulp. Consumenten kiezen in de supermarkt steeds vaker voor aanbiedingen. Vorig jaar gaven ze daar een recordbedrag aan uit, heeft marktonderzoeker Circana berekend. Van de totale supermarktomzet, zo'n 25 miljard euro, was een kwart te danken aan producten met korting. Vooral op vaatwastabletten, shampoo, tandpasta en wasmiddelen wordt veel korting gegeven. Deskundigen wijzen erop dat zulke aanbiedingen een sigaar uit eigen doos zijn, want om ze te bekostigen zijn andere producten in de supermarkten relatief duur. Schiphol is vandaag moeilijker te bereiken met de trein. Er vallen ongeveer 100 treinen uit vanwege extra werkzaamheden. En die duren tot halverwege de middag. Op sporen die de afgelopen weken niet zijn gebruikt vanwege onderhoud moet roest worden verwijderd voordat de sporen weer in gebruik kunnen worden genomen. Het weer, de zon gaat vandaag flink schijnen. Het is 10 tot 12 graden. Door een stevige oostenwind voelt het wel kouder aan. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Meer dan ooit waren de ogen in Amerika gericht op president Joe Biden tijdens zijn jaarlijkse toespraak voor het congres, de State of the Union. Wat gaat hij zeggen? En misschien nog wel belangrijker, hoe komt hij over? Mr. Speaker, the President of the United States. Want dit was het moment om miljoenen Amerikanen te laten zien wat hij als president in zijn mars heeft. Zeker nu duidelijk is dat hij het in november hoogstwaarschijnlijk opnieuw moet opnemen tegen Donald Trump. Correspondent Rudy Bauma in Washington DC. Jij hebt de toespraak uiteraard gevolgd. Biden wordt wel neergezet als een oude man die heel veel hapert. Dus was dit cruciaal. Hoe kwam hij over? Nou, hij maakte bij zijn binnenkomst eerst allerlei praatjes. En in zijn speech maakte hij ook wel een grapje over zijn leeftijd. Of hij zei bijvoorbeeld, het doet er niet hoe oud je bent, maar hoe ouderwets je ideeën zijn. Ja, en toen volgde toch wel een vurige speech, moet ik zeggen. Hij begon eerst direct over Oekraïne en de noodzaak wapens te leveren om Poetin tegen te houden. Overigens met een verwijzing naar een speech van Roosevelt in 1941, de Tweede Wereldoorlog. Ja, hij had behoorlijk de vaart erin en reageerde ook heel ad rem als er door republikeinen boe werd geroepen bij bepaalde stukjes. Dan haakte hij daar direct op in. En hij daagde hen zelfs uit het tegendeel te bewijzen. Dus ja, op zich vrij dynamisch. Hij maakte wel bij wat improvisaties, wat versprekingen. En hoestte ook wel af en toe flink. Maar ja, al met al denk ik niet het beeld van een uitgebluste oude man. En hij had dus ook wel interactie met de zaal. Hoe was de sfeer? Ja, aan de Republikeinse kant zag je hier en daar wat congresleden met een MAGA-petje of een Trump-t-shirt. En opvallend was aan de democratische kant dat er ook veel vrouwen in de zaal zaten die in het wit waren gekleed. Als het protest was dat voor het feit dat vrouwen hier sinds 2022 geen landelijk recht meer op abortus hebben. Hè? Dat is een beslissing van het Hoge Rechtshof geweest. Ja, die Biden met een welwillend congres zegt te willen omkeren. Er waren ook democratische parlementariërs met Palestijnse sjaals en met een protestbord: Don't send bombs, stuur geen bommen. Had natuurlijk betrekking op de oorlog in Gaza. Tja, het mag eigenlijk allemaal niet. Hè. Zulke openlijke uitingen van protesten werd meermaals ook met name door zijn tegenstanders wat geschreeuwd. Laaier, leugenaar, dat soort zaken. Maar het werd toch enigszins gedoogd. En het is het verkiezingsjaar. Waarschijnlijk wordt Trump dus de Republikeinse kandidaat. Daar ziet het echt wel naar uit nu. Heeft hij hem nog genoemd? Ja, maar liefst 13 keer. Althans, niet bij naam. Hij refereerde aan Trump als zijn voorganger en verweet hem van alles. En ja, deze State of the Union was dan ook meer dan ooit een campagnespeech waarin Biden een sterk contrast aanbracht tussen zichzelf en Trump. En hij zegt niet een land te willen waarin wraak en vergelding centraal staat. Nou, daarbij verwijst hij natuurlijk naar Trumps retoriek. Maar eerlijkheid en fatsoen en respect. En ja, die, zoals Biden het zegt, geen veilige haven voor haat is. Maar waren er dan onderwerpen waar hij hem specifiek op aansprak? Ja, zeker hoor. Ook inhoudelijk kreeg Trump het er flink van langs. Bijvoorbeeld over de grenskwestie. Hè. Biden die krijgt hier zelf veel kritiek op zijn grensbeleid, waar nu migranten met recordaantallen binnenkomen. En een overgrote meerderheid van de Amerikaanse bevolking maakt zich daar grote zorgen om. Ook democraten trouwens, ze zegt prioriteit nummer 1 van de kiezer. Democraten en republikeinen, moet ik even uitleggen, die zijn recent in het congres een streng pakket maatregelen overeengekomen. En dat zou dus eigenlijk een overwinning voor de republikeinen moeten zijn. Hè? Biden is echt tegemoet gekomen ook. Maar ja, Trump die heeft congresleden onder druk gezet om niet akkoord te gaan met dat pakket. Naar verluid, omdat dit hem een politieke troef uit handen speelt in zijn campagne. Laten we even zeggen, horen wat Biden erover zegt. Unlike my predecessor on my first day in office, I introduced a comprehensive bill to fix our immigration system. Take a look at it, as all these and more. Secure the border. Provide a pathway to citizenship for dreamers. And so much more. Ja, pak die grens aan. Dreamers, dat zijn overigens kinderen die illegaal het land zijn binnengekomen. Biden die grilde dus Trump in die State of the Union op het saboteren van dat pakket grensmaatregelen. En hij nodigt Trump alsnog uit om met hem te werken in plaats van hem tegen te werken. En datzelfde appel dat deed hij vorige week trouwens ook toen hij aan de grens in Texas was, waar wij ook waren. Ik dacht dat we nog naar een quoteje gingen, maar dat is helemaal niet zo. Want wat ik me nog afvroeg, Rudy. Ik herinner me, it's the economy stupid. Hè? Het gaat ook heel vaak over de economie in de Amerikaanse verkiezingen. Ging het daar nu ook nog over? Ja, daar ging het zeker over. Biden heeft zijn economische successen geëtaleerd. En volgens mij hebben we daar inderdaad een fragment over. Laten we er ook even naar luisteren. My policies have attracted $650 billion in private sector investment. In clean energy, advanced manufacturing, creating tens of thousands of jobs here in America. Maar wat probeerde hij hiermee? Ja, dit was gewoon een perfect moment voor Biden om die economische successen, want die zijn er inderdaad te over, voor het voetlicht te brengen aan een breed publiek. Hè. Zijn speech wordt overal uitgezonden, ook op rechtse zenders. En een verwachte recessie die is er nooit gekomen. Hè. Een economische opleving wel. En desondanks worden die successen nog niet zo gevoeld of ervaren hier in Amerika. Veel mensen die zien toch alleen maar de hoge prijzen in de supermarkt of aan de pomp. De consumentenprijzen zijn gemiddeld 18% gestegen sinds Biden aan het roer staat. Maar hij heeft nu ook kunnen uitdragen dat de werkeloosheid ultra laag is, dat er veel nieuwe banen zijn, dat de salarissen flink zijn gestegen. En nu ook de inflatie afneemt, hoopt Biden dat Amerikanen dat ook gaan ervaren, dat het beter gaat. En je noemde al een paar mensen in het congres die de oorlog in Gaza eigenlijk toch wel in hun kleding in ieder geval die terugkomen. Biden heeft er heel veel kritiek op gekregen. Hoe hij zich opstelt tegenover Israël en tegenover Hamas, tegenover de Palestijnen en de situatie in Gaza. Hoe pakt hij dat aan? Ja, hij heeft natuurlijk inderdaad in Amerika veel kritiek gekregen vanwege zijn toch wel eerst onvoorwaardelijke steun aan Israël. Wij waren laatst in de staat Michigan. Daar hadden ruim 100.000 mensen blanco gestemd als protest bij de democratische voorverkiezingen. Als protest tegen de miljarden aan wapensteun die hij aan Israël stuurt. En met name Amerikaanse moslims zijn daar enorm verbolgen over. Die steun voor Israël die sprak hij overigens vanavond ook wel weer uit. Israël heeft volgens hem het recht om een nieuwe 7 oktober te voorkomen. Maar hij haalde ook uitgebreid de humanitaire catastrofe in Gaza aan. En natuurlijk zijn nieuwe plan om een geïmproviseerde haven te bouwen aan de kust bij Gaza. Zodat, dat is via Cyprus, dan vrachtwagens met hulpgoederen Gaza in kunnen. Nu is er al hulp over land, maar mondjesmaat doorlaten en een staakt tot vuren ook nog niet echt tot stand komt. Dus op die manier kon Biden in die State of the Union alsnog daadkracht uitstralen. Rudy, dankjewel. Correspondent Rudy Bauma. Het NOS Radio 1-journaal. 6:11. Het tv-programma Pointer onderzocht wie de grootste reclamemakers zijn voor ongezond voedsel. Consumenten krijgen jaarlijks tienduizenden voedselreclames op zich afgevuurd. Datajournalist Thomas de Beus zocht uit hoeveel geld bedrijven uitgeven aan ongezonde reclame. Het zit wel echt in de miljarden. We hebben gekeken sinds 2018. Dan zie je dat voor ongezond voedsel zo'n 4,2 miljard is uitgegeven. En bij de adverteerders zie je daar bovenaan Unilever staan. Dat is niet een hele erge verrassing. Die hebben ongelooflijk veel producten. Zoals Ben & Jerry ijs, frisdranken, Unox worst. In 2018 werden in het Nationaal Preventieakkoord afspraken gemaakt over onder andere voedselmarketing, om de groei van het aantal mensen met overgewicht terug te dringen. Maar dat aantal is alleen maar verder toegenomen. En dus moeten er volgens Lisbeth Velema van het Voedingscentrum strengere regels komen. Eigenlijk is het dus niet mogelijk om het aan de industrie en aan alle partijen die zich bezighouden met de eetomgeving, om het aan hen zelf over te laten om dat aanbod, om die eetomgeving gezonder te maken. Eigenlijk zijn er heel veel maatregelen bij elkaar nodig, zodat mensen vrijer zijn om gezond te kiezen. Want eigenlijk kunnen ze dat nu niet, want ze worden constant in de verkeerde richting geduwd. Demissionair woonminister Hugo de Jonge vertelde bij Umberto over zijn nieuwe wetsvoorstel om het tekort aan huizen aan te pakken. Volgens de Jonge heeft de overheid in 2010 een grote blunder gemaakt door de regie uit handen te geven en volkshuisvesting aan de markt over te laten. Het is echt een historische fout geweest. Het departement van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening is helemaal geschrapt geweest. Er is gedacht naar de optelsom van alle beslissingen die lokaal worden gemaakt. Dat zal als vanzelf wel ongeveer optellen tot wat we nodig hebben. En de markt moet als vanzelf vraag en aanbod in evenwicht brengen. Dat was het idee van de afgelopen 10 jaar. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk niet gewerkt. En ja, here we are, 400.000 woningen tekort eigenlijk op dit moment al. Daarom wil de jongen dat de overheid weer meer bevoegdheden krijgt om vastgelopen bouwprojecten er toch door te krijgen. Wat we zien is dat er bijvoorbeeld over zoiets als locaties ongelooflijk lang ook gesteggeld kan worden. Hè? Dus een provincie bijvoorbeeld die zegt, nou, daar mag je niet bouwen. Een gemeente die eigenlijk wel wil bouwen. Ja, en daar moeten we met elkaar doorheen zien te breken. Nou, dat doe je natuurlijk gewoon door het maken van afspraken. Dus ik heb met alle regio's heb ik afspraken gemaakt over hoeveel woningen we bouwen, voor wie we bouwen en waar we bouwen. Maar ja, je hebt ook een stok achter de deur nodig om te kunnen doorduwen. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over Israël, dat definitief mag meedoen aan het Songfestival. Eerder werd de inzending van het land afgekeurd vanwege politieke statement. Onderdelen van het lied zouden bijvoorbeeld verwijzen naar de Hamas-aanval van 7 oktober. Songfestival-watcher Tom Mikkers vertelde dat landen in het verleden vaker met politieke teksten kwamen. Als je kijkt naar 1993, toen was er oorlog in Joegoslavië, Bosnië deed mee. En zij kwamen met een lied, The Whole World's Pain, de pijn van de hele wereld. Daarin werd zelfs gezongen, de pijn van de hele wereld is in Bosnië vannacht. En dat verwees echt expliciet naar die oorlog. En dat kon wel. En de teksten waar Israël eerder mee kwam, dat waren eigenlijk poëtische inbreng. Je moest het er echt inleggen van, oh, het verwijst dus daarnaar. Maar het had ook gewoon over een gewone oktobernacht kunnen gaan, of over dans voor altijd kunnen gaan, wat de titels waren van het lied. Israël weigerde eerder om de inzending aan te passen. Nu gebeurt het dus toch. Want Israël wil het Songfestival gewoon niet missen, zegt Mikkers. president Herzog, die zegt: het is voor ons belangrijk dat we ons laten zien. En dat zit ook eigenlijk in die diepe geschiedenis van Israël, van het Joodse volk, die een geschiedenis hebben van onderduiken. En vaak wordt tegen Joden gezegd: van, gaan jullie maar als eerste onderduiken, want nu wordt het te lastig. En zij zeggen: nee, we komen, we willen zichtbaar zijn op dat Songfestival. We denken ook dat Israël in de eigen regio aan geen enkel cultureel evenement kan meedoen met andere landen. Dus voor Israël staat er echt wel die zichtbaarheid op het spel. En dat is voor hen echt belangrijk dat ze erbij zijn. En dat was gisteravond op radio en tv. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Friday on my mind van de Easy Beats. Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond worden volgens Trouw vaker door hun bank gecontroleerd op verdachte transacties. Voorzitter Medi van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken zegt in Trouw dat de banken wel een onderscheid moeten maken in controles vanwege een anti-witwaswet. Die wet verplicht om transacties te onderzoeken met landen die op hoogrisicolijsten staan, zoals Syrië, Afghanistan en Turkije. En mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaker een band met zo'n hoogrisicoland, zegt de Vereniging van Banken. Bijvoorbeeld omdat ze er nog familie hebben wonen. De kosten van het eerste grote CO2-opslagproject onder de Noordzee zijn in 5 jaar tijd opgelopen tot bijna 3 keer de oorspronkelijke inschatting. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Waar in 2018 nog rekening werd gehouden met 400 tot 500 miljoen euro, zijn de kosten inmiddels opgelopen tot 1,3 miljard. De oorzaak ligt volgens de exploitanten met name in de scherp toegenomen inflatie, die materialen duurder heeft gemaakt. En de energiecrisis zorgde ervoor dat landen hun energievoorziening veilig wilden stellen, waardoor onderdelen als pijpleidingen duurder werden. Meer dan 10 grote beursgenoteerde bedrijven denken concreet na over een verhuizing naar het buitenland, waarschuwt VNO-NCW in de Telegraaf. De werkgeversorganisatie reageert op de plannen van Bagra Boskalis om meer activiteiten in het buitenland te organiseren en chipmachinefabrikant ASML, die waarschuwde voor een vertrek uit Nederland. Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW zegt in de Telegraaf dat een heleboel beursgenoteerde bedrijven onderzoek doen naar een mogelijk vertrek van het hoofdkantoor naar een buitenland. Ze wil geen namen noemen, wel noemt Thijssen deze ontwikkeling buitengewoon zorgelijk. En moderne slavernij, fastfoodketens, dat is de kop bij het openingsverhaal van het AD vanochtend. De arbeidsinspectie heeft invallen gedaan in 12 fastfoodrestaurants in Nederland. Na tips dat schoonmakers nachtenlang door moesten werken voor een hongerloon. De krant ging ook mee met zo'n inval midden in de nacht. En inderdaad, in het restaurant vertelt een Indiër van pensioensgerechtigde leeftijd dat hij 6 dagen per week, 9 uur per nacht moet werken voor onder het minimumloon. Of zoals het AD schrijft, de harde realiteit van de nachtelijke schoonmaakwereld. In Hongkong wordt een omstreden veiligheidswet voor het eerst voorgelegd aan het lokale parlement. Deze wet wordt onder meer uitgebreid met misdrijven als spionage en opruiing. Als het aan de Hongkongse leider John Lee ligt, wordt die wet zo snel mogelijk doorgevoerd. China-correspondent Sjoerd en Daas. Sjoerd, waarom wil die het zo snel mogelijk doorvoeren? Nou ja, dat denk ik vooral omdat hij en zijn team daar in Hongkong vooral ook hun loyaliteit aan Peking willen tonen. Maar dat het moest worden doorgevoerd, dat was wel een feit. Dit was een moetje, zogezegd. Hongkong moest een eigen veiligheidswet aannemen. Dat was ook al afgesproken in 1997. Toen Hongkong werd teruggegeven door Groot-Brittannië aan China. Staat ook in de Hongkongse mini-grondwet. Dus dit moest er komen. Maar misschien even snel terug naar 2019. Je weet het nog wel, toen honderdduizenden mensen de straat op gingen, protesteerden tegen destijds een uitleveringswet die maakte dat Hongkongers makkelijker konden worden uitgeleverd in China. Daar protesteerden mensen toen hard tegen. Dat werd toen beantwoord, niet met de uitleveringswet, maar met een veel verdergaande wet, al een veiligheidswet vanuit Peking. Nou ja, deze wet die in Hongkong zelf wordt doorgevoerd, gaat daarop verder en gaat eigenlijk nog veel verder dan die wet die vanuit Peking werd doorgedrukt, die vooral de grote lijnen uitzetten. Want wat staat er dan nog meer in die wet? Nee, men beschrijft vooral hoge straffen, bijvoorbeeld voor landverraad. Daar komt nu levenslang op te staan. Opruiing, spionage, diefstal. Men zegt in Hongkong, elk land, elke regio heeft natuurlijk zijn eigen veiligheidswetten daarvoor. Maar als je hier naar kijkt, dan zijn de zinnen toch wel erg vaag. Degene die veroordeeld zijn bijvoorbeeld voor het onwettig bezit van staatsgeheimen kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf krijgen. Ja, wat gebeurt er als jij als journalist bijvoorbeeld iets in handen gedrukt krijgt en daarover gaat publiceren? Ja, dan kun je dus in de gevangenis belanden. Als je dat openbaar maakt, krijg je tot 10 jaar gevangenisstraf, volgens datzelfde wetsontwerp. Nou, ze zijn er nog wel een aantal punten. De straffen zijn extreem hoog. Er wordt echt hard gestraft. En het geeft de veiligheidspolitie in Hongkong, die daar sinds 2020 zit, ook veel meer instrumenten om mensen vast te houden. Op dit moment mag je maar 48 uur worden vastgehouden in Hongkong. Dat wordt nu 2 weken bijvoorbeeld. Dus ja, de harde hand van de eenpartijstaat wordt hier nu in Hongkong wel heel erg duidelijk zichtbaar wat dat betreft. Maar er is ook wel kritiek op. Wat is de belangrijkste kritiek? Ja, kritiek komt er niet zozeer meer vanuit Hongkong. Of althans, dat is er misschien wel. Maar mensen zitten ofwel in de gevangenis al of houden hun mond. De Liga van de Sociaaldemocraten, dat is een van de weinige partijen die nog wel wat zegt. Zij zeggen, dit kan een negatief effect hebben op de vrijheden. Nou ja, dat is een vrij gedempte respons, zou je kunnen zeggen, tegen deze wet. In de afgelopen jaren zijn tientallen groeperingen kapot gemaakt door de autoriteiten. Zitten inmiddels 1700 politieke gevangenen vast, zegt de Hongkong Democracy Council. Dat is een club die zijn werk nu van buiten Hongkong doet. Maar critici buiten Hongkong, voor hen sowieso makkelijker praten. Zij zeggen, deze wet is zo vaag, zo breed opgepend, dat dit de vrijheden inderdaad wel extreem ver inperkt. Klein voorbeeldje, voor opruiing staat nu 10 jaar... als daarin wordt samengewerkt met buitenlandse krachten. Nou ja, de intentie daarvan hoeft niet eens bewezen te worden door de aanklager, staat er. Dus als de rechter uiteindelijk denkt dat iemand de intentie heeft om haat te zaaien, iets dat tegen Hongkong of China ingaat, dat kan bijvoorbeeld een interview zijn, een krantenartikel, dan kan zo iemand tot 10 jaar cel krijgen. Dus ja, de rechtsstaat die, nou ja, Hongkong tot ongeveer 2020 nog was, die wordt verder uitgekleed. En ja, kritiek leveren zal, als dat niet al onmogelijk was, nog veel moeilijker worden. Dankjewel, China-correspondent Sjoerd ten Daas. Ajax heeft gisteravond in de 8e finales van de Conference League met 0-0 gelijk gespeeld tegen Aston Villa, zag commentator Arman Afsaroglu. Het was een goede wedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena tegen de nummer 4 van de Engelse Premier League, Aston Villa. Opnieuw met 5 verdedigers, opnieuw met die wat meer defensief ingestelde organisatie. Maar Ajax liet goede dingen zien. En speelde misschien wel de beste wedstrijd van dit seizoen tegen een top tegenstander. Creëerde zelf ook kansen via Taylor, Brobbey en Ekpom. En had misschien wel moeten winnen in de slotfase van deze wedstrijd. Waarin ook nog 2 rode kaarten vielen. 1 voor Villa en 1 voor Ajax voor Tristan Gooyer. Die dus geschorst is voor de return van volgende week. 0-0. Dat betekent geen geweldige uitgangspositie. Maar het is een uitgangspositie voor de return van volgende week. Ajax heeft nog kansen om de kwartfinales te bereiken van die Conference League. Na dit 0-0 gelijke spel in de Johan Cruijff Arena. Ajax hield tegen Aston Villa dus met een 5-mansverdediging voor de 2e wedstrijd op rij de 0. Het vaste verdediger Joel Hato niet dat Ajax weinig weggaf. We hadden een plan. En ik denk dat die plan ook op de juiste manier hebben uitgevoerd. Ik denk ook dat we veel vertrouwen kregen na de wedstrijd tegen Utrecht in deze formatie. Dus nee, ik was niet verrast. Wat is dit dan ook een gevolg van dat jullie toen de 0 houden, dat er meer vertrouwen komt? Ja, uiteraard. Want is dat het plan? Weinig weggeven, eerst achterin dicht houden en dan eens na gaan denken over of er voorin wat te halen valt? Nou, natuurlijk vanuit compact beginnen, maar gewoon wel druk zetten. Ook gewoon hoog druk zetten. En ik denk dat we dat vandaag veel momenten goed hebben gedaan. Wat is dat soms een moeilijk evenwicht? Jullie komen natuurlijk uit een lastige fase waarin er soms te veel werd weggegeven. Is er dan soms angst om te veel risico te nemen in wedstrijden? Nee, ik zie geen angst. Als ik nu onze laatste twee wedstrijden, dus Utrecht en vandaag, zie ik eigenlijk geen angst. Ook niet met vooruit verdedigen. Ik denk dat dat allemaal gewoon goed zit bij ons. Was er een moment dat je dacht, we gaan deze over de streep trekken? We gaan hem winnen? Ja. En was dat in de echte slotfase of misschien iets verder daarvoor? Ik dacht al bij de rode kaart voor hun, dacht ik van, ja, dit wordt hem. Toen kregen wij ook een rode kaart. Heel snel daarna, ja. Zonde. Maar ik dacht wel in de slotfase van, we gaan nog wel een kans krijgen. Ik vond 4 minuten ook wel best weinig, maar ja. Tot slot, wat denk je nou? Volgende week wordt dat een hele andere wedstrijd? Wij gaan daar in ieder geval wel met dezelfde intentie en dezelfde plan naartoe. Ik weet natuurlijk niet wat Aston Villa gaat doen of zij iets anders gaat doen, maar ja, we gaan het zien. Zet Joran Hato in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. Het is 6:53. Het is vrijdag, tijd voor een lekker oudje. Maar niet zo oud als het onderwerp van dit nummer van de Bengals, hoor. Walk like an Egyptian.

e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Het aantal meisjes en vrouwen dat is besneden neemt nog steeds niet af. Sterker nog, er kwamen er de afgelopen jaren weer meer bij. Het totale aantal is met 15% gestegen, staat nu op 230 miljoen meisjes en vrouwen wereldwijd. En de besnijdenissen gebeuren ook nog steeds op jongere leeftijd. Blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Sabine de Jong, programmaspecialist van UNICEF. Goedemorgen. Goedemorgen. Schrikt u van deze stijging? Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk een hele grote stijging van een onderwerp dat heel veel impact heeft, heel veel schadelijke impact heeft op vaak heel jonge meisjes. Want meisjes worden blijkbaar steeds jonger. Hoe jong zijn ze dan? We zien dat in veel landen, dus 2 miljoen per jaar ongeveer, meisjes worden besneden voor hun 15e verjaardag. En in sommige gevallen zelfs al enkele weken voor hun, net nadat ze geboren zijn. Dus dat is echt heel jong. En dat maakt ook dat het nog moeilijker is om op tijd in te grijpen om deze schadelijke praktijk te voorkomen. Ja, terwijl er eigenlijk afspraken liggen door onder andere de VN dat het al wel aan dalen zou moeten zijn en in 2030 uitgebannen zijn. Ja, inderdaad. We hebben de Sustainable Development Goals. Daar hebben we met elkaar de hele internationale gemeenschap, dus lidstaten, VN-organisaties, bedrijven afgesproken. In 2030 is deze schadelijke praktijk helemaal uitgebannen. Als we op dit tempo doorgaan, dan redden we dat sowieso niet. We moeten 27 keer sneller aan de bak om te zorgen dat dit echt eindigt. En daarvoor zijn veel meer investeringen nodig. Moet je veel meer doen omdat het aantal kinderen dat het op dit moment overkomt dus aan het stijgen is. Maar hoe komt het dat het toeneemt? Ja, er zijn verschillende redenen voor. Maar de voornaamste reden is dat het aantal meisjes dat geboren wordt in landen waar dus die genitale verminking nog veel voorkomt, dat die groeit. Dus je gebied eigenlijk van kinderen die risico lopen wordt veel groter. Simpelweg omdat de bevolking gewoon groeit. En waarom doen mensen het nog steeds? Is dat duidelijk? Ja, dat weten we wel. Er zijn ook verschillende redenen voor. Maar het is niet per se religieus. Dat wordt soms wel eens gedacht. Maar het is echt een onderdeel van een cultuur en een gemeenschap. Dus voor sommige mensen is het nodig om een soort overgang te hebben van meisje naar vrouw. Sommige gemeenschappen zeggen dit is nodig om te trouwen. Alles eigenlijk. Het is sowieso een achterstelling van vrouwen op een bepaalde vorm. En waarom het zo doen is gewoon omdat je de onderdeel wil zijn van zo'n gemeenschap. En dat maakt het ook wel lastig om het uit te bannen. Omdat sommige mensen willen het niet meer. Dat zien we ook. De houding ten opzichte van vrouwenbesnijdenis die verandert wel echt. Alleen is het best heel moeilijk omdat als jij zegt ik doe het niet meer, dan val je buiten die gemeenschap. Want er wordt natuurlijk heel erg gewezen op alle nadelige gevolgen voor vrouwen en meisjes hiervan. Wat zijn die nadelige gevolgen? Nou, helaas zien we dat heel veel van deze besnijdenissen nog worden uitgevoerd op heel traditionele wijze. Wat betekent dat het bij het uitvoeren een hele grote kans is op infecties. Dat het vaak gewoon niet heel steriel gebeurt. Of überhaupt op een manier gebeurt die niet goed is. Maar ook later, dus als meisjes wat ouder zijn en in de vruchtbare leeftijd en als zij kinderen krijgen, is dat vaak heel lastig. Seksueel genot is heel lastig. Maar er zijn ook allerlei onderliggende medische redenen en psychologische redenen die meespelen. Vrouwen kunnen er dus heel veel last van hebben. Dat is waarop gehamerd wordt in de voorlichting. Waar slaat dat aan? In welke landen zie je echt wel een daling? Gelukkig zien we wel een daling. Ja, best wel wat landen gelukkig. Sierra Leone, Ethiopië bijvoorbeeld, Irak, de Malediven. En dat zijn landen, en het is altijd heel moeilijk om te zien wat nou precies werkt, maar zij hebben in ieder geval een combinatie van dingen. Want ze hebben dus wetten die vrouwenbesnijdenis of genitale verminking dus verbieden. En tegelijkertijd zetten ze ook heel sterk in op juist die gemeenschappen beïnvloeden. Dus zorgen dat iedereen overtuigd is. En niet alleen één iemand, maar de hele gemeenschap overtuigd is dat het niet meer gedaan moet worden. Want alleen dan kun je eigenlijk zorgen dat het stopt. Ja. Ziet u dat nog zitten? Dat in andere landen ook aanslaat? Ja, ik heb nog steeds wel hoop. Het is natuurlijk echt wel een uitdaging waar je tegenaan loopt. Alleen zien we in ieder geval dat je houding verandert. En zien we ook dat er op dit moment veel meer kinderen naar school gaan en jongeren naar school gaan. En als je voorgelicht bent en meer educatie hebt gehad, neemt die kans ook gewoon af. Dus daar hoop ik op. En ik hoop natuurlijk dat je als hele internationale gemeenschap zegt, laten we toch dat doel van 2030 behalen. Dank u wel, Sabine de Jong, programmaspecialist van UNICEF. Koffiebonen, vaatwastabletten, shampoo. Consumenten hebben afgelopen jaar in de supermarkt een recordbedrag besteed aan producten die in de aanbieding waren. Bijna een kwart van alles wat we in de supermarkt meenamen was een aanbieding. Blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Circana. Klanten zijn er hartstikke blij mee, hoorde verslaggever Jeroen Schutteijzer in een supermarkt in Veldhoven. Mevrouw, let u een beetje op de aanbiedingen? Jazeker, we hebben verschillende dingen van de aanbiedingen. 1-1 gratis, ja, daar pak ik dan wel als we dat dingen gebruiken. Boter is nou voor de helft. Groenteblikjes, slim boodschappen doen. U spit ook al die folders na? Nee, ik kijk er wel doorheen, maar het is niet dat ik... Ik moet ook nog werken. Bent u ook zo slim aan het kopen? Dat denk ik. Want 1 plus 1, dat is wat, hè? Ja, geweldig. Soms is het zelfs 2 plus 4, hè, gratis. Is dat zo? Het wordt zeker steeds gekker, ja. Ja, super voor mij wel. Kijk, en dit noem ik nou het topoptie. 1 plus 1 gratis. Maar welke is nou gratis? André van Rijen is supermarktondernemer in Veldhoven. Hij is niet echt blij met al die aanbiedingen. Het is het logische gevolg van alles wat we aan het doen zijn. We proberen als supermarkten consumenten naar ons toe te lokken. En daar hebben we aanbiedingen voor nodig. Het is een circus waar u aan mee moet doen. Ja, de laatste jaren is het behoorlijk gekker geworden, ja. Vroeger was een aanbieding waarbij je een product gratis gaf. Dat was bijzonder. Deze week heb ik er 50 op de folder. Dat is wel heel veel. Klanten worden er wel blij van. Ja, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan, zegt die klant, hè. En het lokt soms ook agressief gedrag uit. Heeft u onlangs meegemaakt? Er was een meneer die wilde meer dan 5 pakken toiletpapier. En wat dan? Ja, dan wordt het bedreigend. Helaas wel. Want er moet wel een beetje een balans zijn, hè? Tussen aanbiedingen en geen aanbiedingen. Nu is het aandeel aanbiedingen is rond de 25%. Stel dat stijgt naar 50% of meer, dan garandeer ik u dat er geen supermarkt meer open is in dit land. Dan kunnen we niet betalen, kunnen we het licht niet van laten branden. Dus we hebben de mix nodig. Maar mensen gaan wel een beetje wachten, hè? Als de koffie in een interessante aanbieding is, dan ga ik niet meer de volle map betalen. Nee, maar kan ik ze ook niet kwalijk nemen, dat snap ik ook wel. Dus het gevaar is dat het evenwicht zoek raakt. Dat gevaar is aanwezig, ja. Hoe moet dat de komende jaren? Ik weet het echt oprecht niet waar het gaat stoppen. Ik heb zelf ooit wel eens gedacht van, als we een keer op 20-22% uitkomen, dan zal het wel ophouden. Maar inmiddels zitten we al over de 25, ja. We moeten met z'n allen weer toe naar de situatie dat we snappen dat levensmiddelen wel gewoon geld kosten. Ja, maar nu denken wij van, als het nu voor de helft van de prijs is. Ik snap dat u mij niet meer gelooft als ik zeg dat een product 8 of 9 euro kost als u het in de promo voor 5 euro kan kopen. Ik snap dat. Meneer, let u er een beetje op? Dat probeer ik wel. Ja, het moet net iets zijn wat u normaal ook gebruikt. Ja, dat klopt, ja. Ik zie daar nou bijvoorbeeld een zak popcorn van 99 cent. Ik eet die dingen misschien 1 keer per jaar. En ik ga nou niet eens een zak popcorn kopen omdat ze in de aanbieding zijn. Laurens Sloot is hoogleraar detailhandel. Wij zien uit ons eigen onderzoek, we doen jaarlijks eigenlijk onderzoek onder duizenden huishoudens, dat percentage mensen dat eigenlijk die folder doorneemt is ongeveer 45%. En dat was eigenlijk 10 jaar geleden nog zo'n beetje 37%. En die kijken dus naar de folder en op basis daarvan bepalen ze eigenlijk waar ga ik nou mijn wekelijkse boodschappen doen. En supermarkten die spelen daarop in door die prijsgevoelige klant te binden. En dat kun je onder andere doen via aanbiedingen. Zijn aanbiedingen een noodzakelijk kwaad? Ja, het is een noodzakelijk kwaad om eigenlijk die zwevende koper wekelijks weer binnen te trekken. En eigenlijk zijn we daardoor in een systeem gekomen dat producten normaal gesproken bijvoorbeeld 1,99 kosten. En dan in de aanbieding noemen we het 1,39. Maar als je helemaal geen aanbiedingen zou hebben, zou het bijvoorbeeld het hele jaar voor 1,79 ook verkocht kunnen worden. Ja, dus het hele jaar kost dat product 1,99. Dat is eigenlijk te veel. Maar met die extra opbrengsten worden die actieweken betaald. Dat is de grap. Ja, zo werkt het eigenlijk wel. Want die fabrikanten die betalen vaak het grootste deel van de kortingen. Dus ja, als je die korting moet betalen en in die weken eigenlijk verlies leidt, dan moet je dat ergens compenseren. En dat is in de rest van het jaar. Ik hoor wel eens mensen zeggen van, joh, wij betalen die aanbiedingen voor een deel zelf. Uiteindelijk wordt alles door de consument betaald. Maar het leuke van aanbieding is wel dat huishoudens die een wat lager inkomen hebben of een groter gezin en veel moeten kopen, die echt willen besparen, die hebben met aanbieding wel de mogelijkheid om dat ook echt te doen. Die kunnen lekker het keukenkastje vullen. Ja, soms wel 20-30% voordeliger dan op het moment dat je niet op aanbiedingen let. Een reportage van Jeroen Schutijzer. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Naroepen, achtervolgen, betasten. Meisjes en vrouwen krijgen veel vaker dan mannen te maken met onveiligheid op straat. 20 gemeenten tekenen in het bijzijn van minister Dijkgraaf een intentieverklaring om dit soort gedrag aan te pakken. Cilia Dame is wethouder Welzijn, Gezondheid en Inclusie in Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat u concreet doen? Nou, wij zijn onder andere bezig met een campagne die heet Praat Samen Over de Grens. En dat gaat heel erg over hoe we de norm willen beïnvloeden wat oké gedrag is en wat niet. Dus dat is een van de dingen die wij in Nijmegen doen. En op wie is die gericht? Die is vooral gericht op mannen en jongens, omdat we weten dat dat vaker dus de daders zijn van de straatintimidatie. En we willen dus met hen het gesprek ook voeren over, maar wat is normaal? Heb je door wat de impact is van wat je doet? En daar hebben we ook een podcastreeks over gemaakt met een aantal voorbeelden mannen uit onze regio. Dus iemand vanuit sport, iemand vanuit de horeca, muziekwereld. Om ook het gesprek te kunnen openen met hun eigen leeftijdsgenoten. Maar het gesprek aangaan, worden ze dan actief ergens bij elkaar gehaald om het erover te hebben? Ja, we hebben samen met de Emancipator een organisatie die daarbij kan ondersteunen en groepen mannen ook aan het praten krijgt. Hebben we dat meegedaan en alle uitkomsten daarvan, ook wat zij eigenlijk weer aan anderen willen meegeven, dat hangt dan ook op bepaalde uitgaansplekken in de stad. Kunnen mensen daarmee door de billboards en QR-codes mee geconfronteerd worden? En ook zelf daarover met hun vrienden in gesprek gaan. Want het gebeurt blijkbaar dus veel, ook in Nijmegen, straatintimidatie? Ja, we weten wat de landelijke cijfers zijn, dat die ook ongeveer voor ons zullen gelden. Dus als je weet dat afgelopen jaar zo'n 2/3 van de meisjes en vrouwen zich echt lastig gevallen heeft gevoeld, nou, dan is dat zo'n grote groep dat we ook in Nijmegen daarmee aan de slag willen. En het is heel belangrijk om er ook voor te zorgen dat het niet het gevoel geeft van, oh, het is mij overkomen, dus ik had daar schuld aan als vrouw of meisje. Maar dat we aangeven dat het niet oké is, dat het iedereen kan overkomen. En dat we samen een nieuwe norm daarover willen maken. En wat geven die vrouwen en meisjes aan dat ze als echt heel vervelend ervaren? Dat kan dus heel erg verschillen. Dat is voor iedereen anders. Dus iemand kan het heel vervelend vinden om echt... Natuurlijk, als je achterna gelopen wordt, het zal bijna iedereen heel vervelend vinden en er wordt geroepen. Maar er zijn ook, als je steeds horen krijgt, kijk eens niet zo boos. Hè? Dus dan gaat het ook steeds over, jij zou mooi en leuk en benaderbaar moeten zijn. En als je dat iedere week bij het uitgaan ervaart, dan kan dat ook genoeg zijn om te zeggen, ik ben het altijd helemaal zat en ik voel me niet fijn en ik ga naar bepaalde plekken niet meer toe. Dus het gaat ook om dat mensen echt hun gedrag aanpassen en plekken mijden. En dat we willen dat onze steden veilig zijn en dat niemand zich beperkt hoeft te voelen. En gewoon uit kan gaan of door een park kan lopen waar je maar wilt. Het is niet van vandaag of gisteren. Dat is ook waarom jullie er al langer mee bezig zijn. Want wat hebben jullie in Nijmegen al gedaan? Ja, die campagne die ik net noemde, en we zijn ook samen met horeca al langer in gesprek. Om juist de mensen die werken in de horeca ook op te leiden om gedrag te kunnen herkennen en in te kunnen grijpen. En vorig jaar hadden we bijvoorbeeld ook de Ben je oké campagne. En die helpt de mensen, de actieve omstanders om het zo te noemen, om in te kunnen grijpen. Dus als jij iets ziet gebeuren en je weet dat die vrouw daar last van heeft, kan je op diegene afstappen en vragen, ben je oké? En dan haal je diegene even uit de situatie. En daarmee zorgen we er ook voor dat we steeds veiliger stad worden. En de mannen die dit doen, zijn die dan bevattelijk voor zo'n campagne? Ja, er zijn wel veel die aangeven, ik voel nu pas dat dingen die ik gedaan heb niet oké waren. Hè. Dus door eigenlijk de spiegel voorgehouden te krijgen. Dus was ook een voetballer die aangaf alles wat wij in de kleedkamer met elkaar roepen en wat dus gewoon meegaat, daarna eventueel weer de uitgaansgelegenheid in. Dat zo heftig overkomt voor vrouwen, dat hij toen beseft, oké, dat moet ik dus gewoon niet doen. En ik moet daar ook mijn teammaten op aan kunnen spreken. Want het gaat ook echt over in een groep. Wat is er voor groepsdruk? Wat wordt er van mannen verwacht? Of wat denken we dat ze van elkaar ook verwachten? Waardoor ze grenzen soms overgaan. Ja. En dat had iedereen daarna wel beter door. Van oké, daar ligt het ook dus deels aan. Dank u wel, Cilia Dame, wethouder Welzijn, Gezondheid en Inclusie in Nijmegen. In de Zwolse buurt, waar op klaarlichte dag een man werd doodgeschoten, zit de schrik er nog goed in, hoorde RTV Oost op een bewonersbijeenkomst. Woensdag werd er in Zwolle iemand doodgeschoten op een parkeerterrein bij een supermarkt. De verdachte en het slachtoffer woonden allebei in de buurt en de impact bij omwonenden is groot, vertelt de burgemeester. Ik kan inderdaad nu al zeggen, ik heb een aantal mensen gesproken, dat de impact toch enorm is. Hè. De wijk Aarland, een mooie woonwijk, waar mensen met veel plezier wonen, is toch een dorp. Zeg maar, waar mensen toch elkaar ook kennen. En in dit geval ook vaak slachtoffer en dader wel hebben gekend. Dus dit heeft een enorme impact. Volgens de Telegraaf was de schietpartij in Zwolle een escalatie van een ruzie die begon tussen de kinderen van de verdachte en het slachtoffer. De Volkskrant zocht uit waarom de gemiddelde Israëlische burger totaal niet bezig lijkt te zijn met het leed in Gaza. Het antwoord: Israëlische journalisten durven het niet te laten zien. Dagelijks is de oorlog wel uren op tv, met interviews met de naasten van gijzelaars en de vordering op het slagveld. Maar voor de slachtoffers in Gaza zou nauwelijks aandacht zijn. Media in Israël zijn normaal gesproken behoorlijk vrij en kritisch, schrijft de Volkskrant. Maar journalisten zeggen dat ze zelf kinderen hebben die vechten in Gaza. En ze zijn bang voor verrader uit te worden gemaakt als ze vraagtekens zetten bij de oorlog. De politie heeft dinsdag 3 mannen opgepakt die met drones, drugs en telefoons op bestelling bij gevangenissen lieten afleveren. Dat meldt de Telegraaf. Deze zaak kwam aan het licht na een tip. Ook in België en Luxemburg leverden de mannen bestellingen per drone af. Ze wisten een telefoon met een drone zo gericht te bezorgen dat de gedetineerde die zo door het raam van zijn cel kon aanpakken, schrijft de krant. Dat is wel heel erg tot aan de voordeur van de gevangenis, zullen we zeggen. De 3 worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. En inmiddels ruim 9300 eigenaren van Baboe bakfietsen hebben zich gemeld bij een advocatenkantoor voor een schadeclaim. Nu blijkt dat de frames van de fiets kunnen breken. Maar, hoorde RTV Utrecht, ondertussen blijven toch veel mensen gewoon doorrijden op hun bakfiets, zoals deze moeder. Je weet dat het niet 100% veilig is. En je weet niet wat andere mensen zeggen. Of hoe ze je aankijken, dat is wel een ding. Maar ik kan eigenlijk gewoon niet zonder. Dat is het probleem. Ja. Die bakfiets is voor die Utrechtse moeder gewoon te belangrijk. Doet een beetje denken aan de stint, hè, waar in het verleden natuurlijk ook heel veel problemen mee waren. En al die kinderdagverblijven die wisten hoe ze hun kinderen moesten vervoeren. Ja, maar die kinderdagverblijven, die konden het echt niet doen. Nee, dat was echt verboden, ja. Maar als ouder kun je natuurlijk zelf denken, ik doe het wel. Ja, en dat gebeurt dus massaal, hoorde RTV Utrecht. Al heeft die moeder die we net hoorden wel voor de zekerheid het frame extra gecontroleerd. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, some new shoes on and everybody's smiling and it's so inviting home. Short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye and blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting, no. Short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Oh hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Shining. excuse. 'Cause I'm wearing my brand new shoes. New Shoes van Paolo Nutini. Het is 6:06. Franse politici laten zich op grote schaal fêteren door ondernemers. Ze worden rijkelijk bedeeld met cadeaus, blijkt uit onderzoek van Le Monde. De krant dook in de cijfers en in de regels. Wat blijkt? Franse politici mogen in principe alle cadeaus accepteren uit binnen- en buitenland. Van particulieren, van bedrijven, van overheden. Le Monde komt met een hele serie voorbeelden van cadeaus. En daar bleken nogal wat verrassingen bij te zitten, zag correspondent Frank Renaud. Megaster Beyoncé heeft fans op verrassende posities. De Franse staatssecretaris Sabrina Agresti-Roubache bezocht een paar jaar geleden een concert van Beyoncé. Het probleem was alleen, ze kreeg 5 toegangskaartjes gratis van grote Franse bedrijven. Een cadeautje, kostte €2000. De politica was niet de enige in Frankrijk die zich in de watten laat leggen door ondernemers. Madame, monsieur, bonjour. Le commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord de cet appareil. Vorig jaar reisde een delegatie van 4 Franse politici van verschillende partijen naar Congo. Reis en verblijf werden allemaal betaald door de autoriteiten van Congo. Maar niemand van de Franse politici heeft die gratis reis officieel aangemeld, zoals wel verplicht is. Dat schrijft dagblad Le Monde na onderzoek. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie et nous vous souhaitons un excellent vol. Le Monde onderzocht wat voor cadeaus leden van het parlement de afgelopen 4 jaar kregen en of de regels worden nageleefd. In de wet staat dat alle leden van het parlement cadeaus van €150 of meer op moeten geven bij een speciaal register. Maar heel veel politici doen dat niet. En bovendien, de giften hoeven alleen maar gemeld te worden als de politici zelf denken dat misschien sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Elk jaar ontvangt Kamerlid Erik Wucht 12 flessen champagne van een bevriende ondernemer, onthult Le Monde. Franse politici ontvingen de afgelopen 4 jaar in totaal voor €51.000 aan cadeaus en giften. Althans volgens hun eigen opgave. Dus waarschijnlijk is dat nog maar het topje van de ijsberg. Le Monde komt met een hele serie voorbeelden. Een Kamerlid kreeg een diner aangeboden van €200 door een Franse liqueurproducent. Een politicus werd een dag meegenomen door de sponsor van Franse wielrenners. Kostte €1500. Een politica mocht met haar partner een nachtje op een kasteel doorbrengen, op kosten van een bedrijf. Een parlementslid zat 3 keer op de tribune bij Paris Saint-Germain, betaald door bedrijven. Hij zat op een goede plek in het stadion. De 3 kaartjes kosten €6000. De conclusie van Le Monde, de regels in Frankrijk voor het accepteren van cadeaus door politici zijn minimaal. Politici hebben een grote mate van vrijheid. Ze mogen cadeaus en giften accepteren van iedereen in binnen- en buitenland. Controle is er nauwelijks. De afgelopen 13 jaar is nog nooit een onderzoek ingesteld naar verdachte giften of cadeaus. Zelfs niet naar jaarlijkse champagneflessen of gratis kaartjes voor Beyoncé. Zij correspondent Frank Renaud. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Ruim 500.000 Nederlanders lijden aan fade-out. Door gehoorverlies gaat het mentaal steeds slechter met ze en verdwijnen ze geruisloos uit de samenleving. Dat heet fade-out. En dat moet stoppen. Gehoorverlies krijgen we allemaal. Fade-out hoort bij niemand. Stop fade-out. Ga naar stopfadeout.nl en laat je horen. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Vanavond in Meldpunt. Diabetesvereniging bindt de strijd aan met dure medische keuringen voor het rijbewijs. En arbeidsongeschikte in de schulden door nabetalingen van het pensioenfonds. Wat doet het UWV om deze financiële drama's te beperken? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki, Serious about fun. We hebben bij Wakker Dier even wat klapvee van stal gehaald. Oh, wacht nog even. Want steeds meer supermarkten zetten grote stappen naar meer plantaardig. Dat is wel een applausje waard. Komen ze. Albert Heijn. Eco Plaza. Odin. Dirk. Aldi. Plus. En Lidl. Minder dier, meer plant. Wakker Dier. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Er moeten excuses komen voor Q-koortspatiënten, vindt de Nationale Ombudsman. En de VS gaat een tijdelijke haven bouwen in Gaza. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. President Biden heeft in de State of the Union bevestigd dat de VS een haven gaat opzetten in Gaza. De Amerikanen willen zo over zee humanitaire hulp bieden. Biden benadrukte dat Israël het recht heeft om Hamas aan te vallen, maar sprak zich ook uit voor meer hulp aan de Gazanen. In zijn jaarlijkse toespraak voor het congres haalde de president verder meerdere malen uit naar zijn voorganger Trump, tegen wie hij het in november waarschijnlijk weer opneemt. Zo viel Biden Trump onder meer aan op zijn standpunten over de NAVO, wapenwetten en immigratie. Ook verweet Biden zijn voorganger dat hij Rusland zijn gang wil laten gaan. Informateur Putters gaat maandag voor het eerst om tafel met 4 partijen tegelijk. PVV, VVD, NSC en BBB gaan dan weer onderhandelen op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum. Tot nu toe voerde Putters alleen gesprekken met 1 of 2 partijen. Gisteren werd duidelijk dat de 4 toch willen onderhandelen over een coalitie waarbij ze allemaal ministers leveren. Het lijkt erop dat ze zich richten op een extra parlementair kabinet. Een kabinet dat een lossere band heeft met de Tweede Kamer en geen gedetailleerd regeerakkoord. UNICEF waarschuwt dat het stoppen van meisjesbesnijdenis te langzaam gaat. Wereldwijd zijn er de afgelopen 8 jaar 30 miljoen besneden vrouwen bijgekomen. Vooral doordat de landen waar het vaak gebeurt een hoog geboortecijfer hebben. Meisjes worden volgens UNICEF op steeds jongere leeftijd besneden, vaak al voordat ze 5 jaar zijn. In Somalië worden nog steeds bijna alle meisjes besneden. In veel andere landen is wel een duidelijke daling te zien, bijvoorbeeld in Ethiopië, Egypte en Sierra Leone. Ook is steeds vaker een ruime meerderheid van de bevolking tegen dit ritueel. Mensen die chronisch ziek zijn door Q-koorts krijgen nog altijd geen goede zorg en ondersteuning, staat in het 3e rapport hierover van de Nationale Ombudsman. Tussen 2006 en 2010 raakten met name in Brabant tienduizenden mensen besmet met de Q-koortsbacterie. 20% van hen heeft vermoeidheidsklachten die lijken op long-covid. Consumenten kiezen in de supermarkten steeds vaker voor aanbiedingen. Vorig jaar gaven ze daar een recordbedrag aan uit, heeft marktonderzoeker Circana berekend. Van de totale supermarktomzet, zo'n 25 miljard euro, was een kwart te danken aan producten met korting. Vooral op vaatwastabletten, shampoo, tandpasta en wasmiddelen wordt veel korting gegeven. Deskundigen wijzen erop dat zulke aanbiedingen een sigaar uit eigen doos kunnen zijn, want om ze te bekostigen zijn andere producten in de supermarkten relatief duur. Schiphol is vandaag moeilijker te bereiken met de trein. Er vallen ongeveer 100 treinen uit vanwege extra werkzaamheden. Die duren tot halverwege de middag. Op de sporen die de afgelopen weken niet zijn gebruikt vanwege onderhoud moet roest worden verwijderd voordat die weer in gebruik kunnen worden genomen. Het weer, de zon gaat vandaag flink schijnen. Het is 10 tot 12 graden. Door de stevige oostenwind voelt het wel wat kouder aan. Ook het weekend verloopt overwegend droog en vooral morgen met geregeld zon. Lokaal kan het morgen 15 graden worden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is vrijdagochtend, dus niet heel druk op de weg. Er staat wel een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en Knoop het Ketelplein, 5 kilometer. Dat kwam door een ongeluk met 3 auto's. De weg is weer vrij, de vertraging is nog een kwartier. En tussen Goes en Middelburg rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. Ster. U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. De U-turn. Controle over drank en drugs. Hallo met Vodafone. Ja, hallo. Mijn dochter die is net terug van een half jaar stage. En nu heeft ze een nieuw vriendje. Schattig, maar ze zit non-stop te videobellen. Kan gewoon. Serieus? Maar ze zit echt 24-7 vastgeplakt aan die telefoon, hè? Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone Red Unlimited kun je onbeperkt internetten en bellen. Ontdek meer op Vodafone.nl. De U-turn. Controle over drank en drugs. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké. Dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Een Britse filmmaker ontdekt in zijn achtertuin de wondere wereld van bijen. These bees just go, you know. Hij volgt hun leven op een niveau zoals nog niet eerder te zien was. De documentaire My Garden of 1000 Bees. Vanavond 22:30 bij de NTR op NPO 2. Nu bij Jumbo. Conferensperen, bak van 1 kilo. Of Kansi-appels, schaal 4 stuks, nu €1,99. En in de Nationale Week zonder vlees en zuivel. De vegetarische slager, Vivera en Beyond Meat. Nu allemaal 1+1 gratis. En tot slot, 1,5 liter pakken en flessen Crystal Clear of Sisi. Nu 2+1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De overheid faalt in de zorg voor burgers die chronisch ziek zijn geworden na een Q-koortsbesmetting. Dat schrijft de Nationale Ombudsman in een nieuw rapport. Het gaat om slachtoffers van de grote Q-koortsuitbraak in Nederland van zo'n 14 jaar geleden. De chronische patiënten voelen zich al jaren genegeerd. En daar zijn excuses van de overheid op zijn plaats, zegt ombudsman Reinier van Zutphen. Waar het mij om gaat, als ik de patiënten goed heb begrepen uit de gesprekken die we hebben gevoerd, gaat het erom dat de overheid wist iets, dat er namelijk iets ernstigs aan de hand was. De informatie bleef uit. Toen het allemaal heel erg werd voor mensen, is er niet adequaat gereageerd. Het gaat ook om de zorg die ontbreekt. Dat had beter gemoeten. En daarvoor past wel sorry van de overheid. Q-koorts kun je krijgen door het inademen van de Q-koortsbacterie die in de lucht komt bij het lammeren van besmette geiten of schapen. Tienduizenden mensen raakten ermee besmet en een deel van hen bleef zitten met het chronische Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Caroline van Kessel is van Question, de stichting voor mensen met Q-koorts. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar lopen mensen vooral tegenaan? Zij lopen aan tegen dichte deuren voor hulp. Die zij in praktische zin nodig hebben in het dagelijks bestaan. Maar zij lopen ook aan tegen artsen die hun ziekte niet herkennen of erkennen. Zij lopen aan tegen het UWV, waar de ziekte nog steeds wordt gepsychologiseerd. Doordat er een richtlijn bestaat waarin staat dat mensen het beste cognitieve gedragstherapie kunnen gaan volgen om beter te worden. Oftewel, daar wordt tegen gezegd, het zit tussendoor. Dat wordt nog steeds, helaas tot op de dag van vandaag, zo ervaren door onze patiënten, ja. Uit het rapport blijkt ook dat de verschillen tussen gemeenten enorm groot zijn. Hoe uitzicht dat? In de ene gemeente krijgen mensen wat huishoudelijke hulp bijvoorbeeld, of een invalide parkeerkaart. En in andere gemeenten krijgen mensen met Q-koorts helemaal niets. En die verschillen zijn inderdaad enorm. Wat is er nodig van de overheid? Nou, eigenlijk om te beginnen is erkenning nog steeds nodig. Dus we zijn ook erg blij met de oproep van de ombudsman. Die erkenning die ging niet alleen over het slachtofferschap, over hoe ze ziek geworden zijn. Die erkenning gaat ook over de Q-koortssymptomen. Die erkenning gaat ook over de ernst van de ziekte. En ook erkenning voor de impact van de ziekte. En de oproep van de ombudsman die gaat er ook over overheid en instanties, ben je ervan bewust dat je een bijzondere inspanning moet verrichten voor deze mensen, voor de manier waarop ze ziek geworden zijn. En dat, dat richt hij op zowel de gemeente, de medische beroepsgroep, de zorgprofessional, de verzekeraar, om de QCOS-patiënten laagdrempelig en ruimhartig toegang te geven tot hulp. Want u zegt de manier waarop ze ziek geworden zijn, omdat er ook de overheid steek heeft laten vallen daarin? Ja, absoluut. Ze hebben natuurlijk veel te lang gewacht met het informeren van omwonenden van besmette bedrijven. Er is gekozen voor de belangen van de agrarische sector in plaats van voor de belangen van de volksgezondheid. En dat heeft een paar jaar geduurd. Dus mensen liepen bij elk lammerseizoen opnieuw in de fuik met het risico om hieraan ziek te worden. U vindt de excuses goed vanwege de erkenning, maar u koppelt er wel meteen aan dat dat ook gevolgd moet worden dus door actie. Absoluut. Deze mensen gaan inmiddels kopie onder en het heeft veel te lang geduurd. Het Erasmus MC kwam toevallig gisteren met een onderzoek naar de gevolgen van Q-koorts bij patiënten. Is dat dan wel zo'n element waarvan u zegt, kijk, daar worden wij serieus genomen? Nee, maar ik zie dat wel als een beleidsinstrument. En dit is al het derde onderzoek wat Erasmus doet. En deze, wij zien onszelf alleen maar herhalen in het vertellen van wat de klachten zijn, hoe lang ze duren, waar we tegenaan lopen. Maar er komt geen actie op. Dus het is opnieuw een onderzoek met een weergave van hoe het met ons gaat, maar er komt geen vervolg aan. Nee. Heeft u enig idee waarom er geen actie komt? Ik heb geen idee of het onkunde is of onwil. Ik weet dat niet. Ik heb alleen sterk de indruk dat we wel gebukt gaan onder de destijds gemaakte keuzes voor de agrarische sector. En dat we dat is. Kijk naar het stikstofdossier, zo'n enorme sterke lobby. Ik denk dat we het liefst vergeten worden. En daarmee schaar ik ons onder dezelfde hoop mensen die slachtoffer zijn geworden door de toeslagenaffaire en in Groningen, maar wij worden niet meer gehoord. Ja. Uw zucht was misschien wel het meest veelzeggend. Ja, dit heeft een enorme mentale impact als je zo lang genegeerd wordt. Dank u wel. Caroline van Kessel van Question. Vanmiddag wordt het rapport van de ombudsman gepresenteerd op het provinciehuis in Brabant. Op Schiphol kunnen reizigers vandaag tot een halverwege de middag forse hinder ervaren. Er was al uitval door werkzaamheden, maar gisteravond maakte NS bekend dat er nog meer treinen niet zullen rijden en dat reizigers de reisplanner in de gaten moeten houden. Martijn de Graaf, woordvoerder van ProRail, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat het ineens de avond van tevoren bekend wordt? Ja, we kwamen er een week of twee geleden achter dat roestrijden, wat er gaat het om. We moeten het sporen vrijmaken van roest. Niet was ingepland in de werkzaamheden. Dat is natuurlijk ontzettend vervelend, zeker ook voor reizigers op dit moment die dus die hinder ondervinden. We hebben lang gekeken naar een manier om die overlast zo min mogelijk te laten zijn. En daar is gisteren een klap op gegeven. En daardoor konden we pas gisteravond ook melden dat dit zou spelen en wat voor een impact het zou hebben. Maar moet je toch even uitleggen, dat ontroesten, hoezo is dat nodig? Hoezo is er roest ontstaan? Ja, roest ontstaat eigenlijk heel snel op het spoor. U moet zich voorstellen dat eigenlijk elk stuk spoor in Nederland minimaal één keer per 24 uur bereden moet worden. En dat er anders al lichte roestvorming ontstaat. En dat kan, als je daar weer met treinen met volle snelheid en passagiers overheen gaat rijden, voor ongelukken zorgen. Dus dat doen we niet. Dan moet er dus ontroest worden. Dat is ook gebeurd tijdens de werkzaamheden in de Schipholtunnel. We zijn tot en met vandaag al 12 dagen bezig om daar vernieuwing toe te passen. Dus onderhoud uit te voeren aan het spoor. En er zijn stukken spoor daardoor niet bereden. En die moeten dus ontroest worden. Het klinkt toch wel een beetje suf dat u vergeten was dat die stukken in die tijd niet bereden worden. Ik erken dat het een betere planning had verdiend, inderdaad. Zegt u netjes. Wat is de impact vandaag? Ja, ongeveer 100 treinen kunnen vandaag hierdoor niet rijden. Dat is allemaal in en rondom het station van Schiphol, want daar vonden die werkzaamheden plaats. Dat is vanmorgen vroeg begonnen en zal tot ongeveer een uur of kwart over drie vanmiddag duren. En dan hebben we nog een klein beetje overlast, want vandaag zijn de laatste werkzaamheden aan het spoor daar van, van dat onderhoud. En dan rijdt morgenochtend alles weer zoals het hoort op Schiphol. Verslaggever Vincent Verrein is op Schiphol. Vincent, hoe reageren reizigers daar? Nou, toch wel balend. Ik sta hier bij de informatieborden op Schiphol Plaza. En daar zie je vooral veel reizigers die allemaal naar, naar de informatieschermen zitten te turen. En als je dan op die schermen kijkt, zie je dat zeker de helft van de treinen is uitgevallen. Dan staat er in rode letters achter, rijdt niet door werkzaamheden. Maar extreem druk is het op dit moment niet. Het lijkt erop dat veel mensen die normaal dan met de trein naar Schiphol gaan, nu een andere route hebben gekozen. Of zich bijvoorbeeld door familie hebben laten afzetten met de auto. Maar het leidt vooral wel tot hinder die voor mensen die net met de trein zijn. Voor mensen die net met het vliegtuig hier zijn aangekomen. Of mensen die de hele nacht hier hebben gewerkt. En dan heel graag terug naar huis willen. Het is echt raar. Echt raar. Ja. Bent u met het vliegtuig gekomen of heeft u gewerkt hier? Nee, gewerkt. Ik ben niet komen vannacht, Dennis. En ik moet naar huis voor mijn kinderen ook. We gaan naar de school. Dat is, als ik ze zo, dat is raar. Ik ga te laat. En mijn kinderen ook gaat niet naar de school. Of gaat te laat. Dit is super lastig voor u. Ja, zeker. Zeker. Zo moet ik snel zoeken of iets anders regelen. Ja. Hoe zit het met uw trein, mevrouw? Het gaat over een uurtje, denk ik wel iets. We worden even een kopje koffie drinken hier. Ja, zoiets. Ik ben een beetje moedeloos van. Ik ga er bijna vanuit. Van als het een keer goed gaat, gaat het een keer goed. Ik ben het gewoon gewend. Het verbaast me ook niet meer. Dus. Ja, ik heb er wel een beetje last van. Ik kom net van werk, dus ik zou wel graag naar huis willen nu. Maar Waar moet u heen? Almere. Hoe lang moet u nu extra wachten doordat de trein niet rijdt als normaal? Nou ja, toch wel een half uurtje, want die van 34 was gecanceld. Meneer de Graaf van ProRail, we horen reizigers die er toch inderdaad echt wel last van hebben. Ja, en dat is heel erg vervelend. Ik denk dat iedereen binnen de spoorsector en ook zeker binnen ProRail dit soort geluiden heel graag niet hoort. Vervelend voor mensen die de hele nacht hard gewerkt hebben, graag naar huis willen of inderdaad hun kinderen naar school willen brengen. Dat is ontzettend vervelend, ben ik met u eens. Wat doen jullie om het in de toekomst te voorkomen? Ja, dit is natuurlijk iets wat we in de toekomst willen voorkomen. Daar heeft u gelijk in. We zijn ook gelijk gaan kijken naar welke projecten, welk onderhoud doen we op dit moment op andere plekken aan het spoor. Speelt dat er ook? Wat kunnen we daaraan doen om dat te voorkomen? Ik heb nu geen signalen dat het op andere projecten gebeurt. Maar we zijn natuurlijk ook eerst volop bezig om ervoor te zorgen dat dit nu zo goed mogelijk verloopt. Ik zou bijna zeggen, beter te veel ontroest dan te weinig ontroest. Geen roest op het spoor graag. Helemaal mee eens. Bedankt. Martijn de Graaf, woordvoerder van ProRail. Het NOS Radio 1-journaal. 17 over 7. In Langs de Lijn en Omstreken was juridisch maritiem adviseur Peter van der Kruid over de missie die het marineschip Zijner Majesteit Tromp gaat uitvoeren op de Rode Zee. Het fregat moet de scheepvaart beschermen tegen raketten en drones die worden afgeschoten door Houthi-rebellen. Van der Kruid legde uit hoe het schip dat gaat doen. De Tromp heeft een meer dan uitmuntend radarsysteem. Het is een andere schepen van die klas ook trouwens. Dus die ziet die drones en die radar op de radar aankomen en de raketten. En die kan daar zijn boordwapens, zijn anti-lucht artillerie tegen inzetten. Zoals het zo mooi heet. Dus die heeft. Ik kan ze beschermen tegen alles wat uit de lucht komt: vliegtuigen, raketten, missiles en drones. De missie waar het Nederlands fregat deel van uitmaakt is gericht op zelfverdediging tegen de rebellen. Maar volgens Van der Kruid is het conflict zo ver geëscaleerd dat we inmiddels wel moeten spreken van een oorlog met de Houthis. Zijn we bezig met strafrecht of met terreurbestrijding? Of zijn het al oorlogshandelingen? En ik denk dat er heel veel mensen zijn, en ook maritiem juristen en juristen gespecialiseerd in het oorlogsrecht, die zeggen nee, er zijn oorlogshandelingen bezig. En tegenwoordig kan je gewoon oorlog hebben zonder dat er een oorlogsverklaring is. Dus de facto zou dat kunnen, laat ik het dan voorzichtig uitdrukken. Bioloog Matthias Bittenbinder zat aan tafel bij Umberto. Het ging over de schatkamer van Naturalis. In dat depot liggen de meest waardevolle natuurhistorische voorwerpen van Nederland. En daarom had Bittenbinder iets bijzonders meegenomen voor Umberto. Nou heb je voor me liggen een dier waar ik tot vandaag, Matthias, nog nooit van had gehoord. Een vachtegel. Ja. Wat de hel is een vachtegel? Ja, nou ja, op zich, de naam, die beschrijft het al redelijk goed. Een egel met een vacht. Ja, het lijkt heel erg op een egel. Het heeft inderdaad die stekels, maar hij heeft ook een vacht. Maar het is alles behalve een egel. Mm. Want het is namelijk een, ja, het is een buideldier. En dat maakt het dier uniek, want de vachtegel legt eieren, vertelt Bitter Midna. De meeste zoogdieren raken natuurlijk een kindje in een baarmoeder. Maar deze, die hebben dus een buideltje en die leggen een eitje. En die wordt dus uitgebroed in die buidel. Het lijkt een beetje op een vogelei. Het is niet hard zoals bij een kippenei, maar het is een beetje leerachtig. En op een gegeven moment breekt daar een soort van een wormpje lijkt het wel uit. En dat nestelt zich dan in die buidel. Eigenlijk net zoals bij een kangoeroe. Eigenlijk, precies. Alleen de ene of andere, als die kangoeroe heeft, die heeft die eieren niet. En deze wel. Ja. Dus het is echt, dat is ook een waanzinnig ding. En dat was gisteravond op Radio en TV. In Noordwest-Nigeria zijn meer dan 280 scholieren ontvoerd, meldt persbureau AP. De leerlingen in Nigeria wilden volgens AP net met de schooldag beginnen toen tientallen gewapende mannen de publieke school omsingelden. Het is de tweede massale ontvoering in het gebied in minder dan een week tijd. Al jaren worden er in het noorden van Nigeria mensen gegijzeld en dan vervolgens grote sommen losgeld gevraagd. De Surinaamse politie heeft opnieuw een grote hoeveelheid cocaïne gevonden, ruim 2400 kilo, in een loods waar brand was uitgebroken. Er is een politieman opgepakt, meldt de Surinaamse nieuwssite Waterkant. De tweede grote drugsvangst in korte tijd in Suriname is dit. Gisteren hoorden we al dat in een vliegtuig van Suriname Airways met bestemming Amsterdam bijna 600 kilo cocaïne was ontdekt in een ruimte onder de cockpit. Het Australische Great Barrier Reef heeft opnieuw te maken met verbleking op grote schaal, meldt omroep ABC. Koraalverbleking treedt op wanneer de temperatuur onder water stijgt. Natuurorganisaties willen dat de regering van Australië meer doet, want dit bewijst de enorme gevolgen van klimaatverandering voor ons nationale wonder, zegt een woordvoerder. It just shows what an incredible toll climate change is having on our greatest natural wonder and reinforces the need for us to significantly increase our ambition to reduce our emissions, particularly at a federal level. De uitstoot van fossiele gassen moet dus omlaag om het koraal te redden, zeggen natuurorganisaties. De vijfde keer sinds 1998 dat koraalverbleking op deze schaal is geconstateerd in het Great Barrier Reef. En het is Internationale Vrouwendag. Volgens de BBC op verschillende plekken in de wereld verschillend gevierd. In China krijgen vrouwen een halve dag vrij. Het kon er vanaf. Een halve dag. Ja. In Rusland verdubbelt de bloemenverkoop. En in de VS wordt de hele maand extra aandacht besteed aan vrouwen die belangrijk waren voor de geschiedenis. Maar is zo'n dag eigenlijk wel van deze tijd? Vraagt de BBC zich af. Ja, zeggen initiatiefnemers om te benadrukken waar het beter gaat met vrouwenrechten in de wereld, maar ook zeker om te wijzen op plekken waar vrouwen nog altijd worden onderdrukt. Ja, we zijn er nog lang niet, hoor. Inderdaad, op sommige plekken, de BBC verwijst bijvoorbeeld naar Afghanistan, is het alleen maar erger geworden de laatste jaren. Mannen trouwens niet getreurd. Er is ook een internationale mannendag. 19 november, we zetten hem vast in de agenda, al wordt hij niet door de VN erkend. Ajax heeft in de Johan Cruijff Arena met 0-0 gelijk gespeeld tegen het Engelse Aston Villa. En daarmee maakt Ajax nog steeds kans op de kwartfinale van de Conference League. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Werd je verrast? Ja, ik werd zeker verrast. De uitslag misschien nog niet eens zo 0-0. Maar de manier waarop Ajax speelde was met name zeer verrassend. Want ze speelden als teameenheid. Ze speelden ongelooflijk fel, met ongelooflijk veel inzet. Maar ook zeer gesloten. Gaven eigenlijk maar één kans weg na één minuut al. En voor de rest kwam Aston Villa hele grote delen niet echt tot kansen. En Ajax zelf kreeg twee hele grote kansen. Brobbey een keer weggestuurd in de eerste helft. En Taylor in de tweede helft. Dat was ook alles, hoor, wat dat betreft. Dus we moeten het ook niet meteen overdrijven. Maar Ajax speelde misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen tegen een tegenstander waarvan het leek dat hij de boel een klein beetje onderschat had. Zo van, het zal toch allemaal zo'n vaart niet lopen. Naarmate de wedstrijd vorderde kreeg Villa wel iets meer controle over de wedstrijd. De uitslag moet je ook niet te euforisch over zijn, want het is gewoon 0-0 in een Europese thuiswedstrijd. Maar de 50.000 toeschouwers gingen een keer tevreden naar huis. Ajax deed voor het eerst dit seizoen iets, een vleugje van leven lieten ze zien. En in dat opzicht was het een hele geslaagde avond in Amsterdam, waar mensen ook heel erg opgelucht waren na afloop. Maar nogmaals, de grootste kansen voor het bereiken van die kwartfinale zitten toch wel degelijk aan de Aston Villa kant. Volgende week in Birmingham de tweede wedstrijd. Maar het is wel een wedstrijd waar Ajax mee verder kan. En het systeem wat ze nu spelen, fel bekritiseerd door de oude schoolmensen in Amsterdam. Maar op dit moment misschien wel het beste systeem. Geeft enige aanknoping voor het laatste deel van het seizoen. In Insel dit weekend de WK's sprint en allround. Gisteravond ging het sprinttoernooi al van start. Hoe gaat het daar? Ja, hoe gaat het daar? Toch wel redelijk volgens de verwachting. Laten we bij het vrouwentoernooi beginnen, waar we natuurlijk met Kok en Leerdam twee hele sterke troeven hebben. Reden ook goed, staan op honderdsten van elkaar. Een beetje volgens de verwachting. Kok won de 500 meter. Leerdam is beter op de 1000. Maar daar was ook die Mio Takagi, waarvan we al wisten dat ze een hele goede 1000 kon rijden en een goede 500. Maar ze reed een hele goede 500. En eigenlijk kan je zeggen dat normaal gesproken zij wel een hele grote stap richting die wereldtitel gezet heeft. En Kok en Leerdam vandaag op de tweede dag met dezelfde afstanden om het zilver en brons gaan strijden. Bij de mannen is het superspannend. Dubreuil, de Canadese favoriet, gaat weliswaar aan de leiding. 300ste, nou dat zegt wel iets, heeft hij maar voorsprong op Zhongyang Ning, een Chinees die een hele goede 1000 meter kan rijden. En daarachter de twee Nederlanders, ook nog in kansrijke positie. Jenning de Bo, twee hele goede sterke ritten, staat op 1700ste. En Nuis, die heel ontevreden was over zijn beide ritten, maar op 2900ste en met zijn slot 1000 meter van vandaag. Ook die mag nog hopen. Dus daar wordt het heel spannend. Waarbij de Nederlanders in een relatief goede positie zitten. Maar misschien wel eens de Chinees Zhongyang Ning aan het eind van vandaag de wereldkampioensprint zou kunnen zijn. Nou, het hele weekend is er nog schaatsen. En wat nog meer? Ja, schaatsen toch even zeggen hoor. Die Jordan Stolz die gaat allrounden. Daar kan ik me toch wel zeer op verheugen hoe dat gaat verlopen. Gewoon, op voorhand is het al geslaagd dat hij voor dat toernooi gekozen heeft. En heel benieuwd wat hij gaat doen op die lange afstanden. We kijken in de Eredivisie toch vooral naar onder. Want er is de wedstrijd tussen RKC en Vitesse. En als RKC die wint, ja, dan kan je bijna wel een kruis door Vitesse en Volendam zetten als rechtstreekse degradanten. Dus dat is een heel belangrijk duel in de Eredivisie. En natuurlijk de Formule 1. Ja, waarbij we kijken altijd naar het team van Red Bull. Misschien nog meer naast dan op de baan. Want op de baan is de verwachting dat ze gewoon weer met vlag en wimpel die Grand Prix gaan beheersen. Maar daarnaast dat slepende soapverhaal, dat vervelende verhaal rond die meneer Horner, wat steeds maar doorgaat. Gisteren een persconferentie, een uur lang werd hij zo'n beetje ondervraagd. Hij geeft geen krimp, maar goed, dat verhaal is nog lang niet gesloten. En dat zal het hele weekend wel boven de Formule 1 blijven hangen. Oké, Tom, dankjewel. En dan speciaal voor de Eredivisie, Green Green Grass, George Ezra. But she moves like lightning, and she counts to three. And she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Young lovers, me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. We go together, Adam and Eve. Girl is so much more than just another apple thief. Yeah, she's a genius. Watch and learn how she says the

regen vallen. Voor zondag in de zuidelijke helft kans op wat regen. De bewolking heeft de overhand, hoewel de zon in het oosten en noordoosten misschien nog wel een gaatje vindt. En de temperatuur weliswaar op de meeste plaatsen in de dubbele cijfers. Toch weer wat lager dan zaterdag. 9 tot 12 graden wordt het zondag. Marco, dankjewel. En Erwin, hoe staat het op de weg? Nou, het rijdt gelukkig overwegend door op de weg. Op de A15 Rotterdam richting Europoort staat wel een file tussen Rotterdam Heijplaat en de Botlektunnel 6 kilometer. 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. A27 Utrecht-Gorkum tussen Knoopend Everding en Noorderloos 4 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht en dat geeft 10 minuten vertraging. En tussen Goes en Middelburg rijden nog altijd geen treinen door een aanrijding. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplan Bank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplan Bank. Alle aandacht voor sparen. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of leeft met de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. In Out of Office volg ik, Joris Linssen, 5 mensen met burn-out klachten. Ze draaien een half jaar mee op een zorgboerderij. Kan het patroon niet doorbreken? Kennelijk is het tijd voor een nieuwe stap. Geeft dit avontuur ze nieuwe inzichten? Ik wil niet leven vanuit angst, ik wil leven vanuit liefde. Out of Office, elke dinsdag om 9:30 bij KRO-NCRV op NPO 1. Na wekenlange stagnatie in de formatie van een kabinet lijkt er opeens enig schot in de zaak. De 4 onderhandelende partijen, PVV, VVD, NSC en BBB, zijn bereid om verder te onderhandelen over de vorming van een kabinet, bleek gisteren. Politiek verslaggever Wilco Boom, is er iets veranderd dan? Ja, daar komt het wel op neer. Sinds informateur Kim Putters aan de slag is gegaan 3 weken geleden, kregen we steeds signalen dat ze maar om elkaar heen bleven cirkelen, zonder dat er vooruitgang werd geboekt. Maar gisteren kregen we opeens berichten dat ze willen doorpraten over de vorming van een extra parlementair kabinet. En niet alleen dat, ze willen er ook alle 4 ministers aan gaan leveren. En we hoorden dat ze komende maandag onder leiding van Putters voor het eerst met z'n 4 aan tafel gaan in de Zwaluweberg in Hilversum. Een deftige villa op een landgoed van Defensie. Ik hoor je zeggen, we hoorden. Het is niet de conclusie van Putters? Nee, dat is het nog niet. Die liet dat ook nadrukkelijk even weten via X gisteravond, het voormalige Twitter. Maar het is wat we horen in betrokken partijen die gisteren ook onderling contact hebben gehad. Niet de conclusie van Putters dus, die werkt daar nog aan. En hij zei ook dat hij komende week nog gesprekken wil voeren. Nou, en gisteravond laat kregen we dus bevestigd dat die gesprekken op de Zwaluweberg gevoerd gaan worden. Voor het eerst positieve berichten over de voortgang van de formatie dus. Maar tegelijkertijd klopt het dat Putters nog niet klaar is, zoals ik zelf gisteren ook zei. Ik heb vandaag de tijd besteed om aan mijn verslag te beginnen en om daar druk aan te schrijven. Dat is natuurlijk nog niet klaar, maar daar heb ik vandaag de tijd voor besteed. Dat er hier geen fractievoorzitters binnen zijn geweest, dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is. De fractievoorzitters van PVV, VVD, BBB en NSC hebben ook onderling contact met elkaar. Dus die gesprekken gaan gewoon door. En ik zal ook morgen gebruiken om aan mijn verslag te schrijven. Naar verwachting zal ik begin volgende week ook nog wel een aantal gesprekken nodig hebben. Maar goed, Wilco, alles overziend, durf jij te spreken van een doorbraak? Ja, eigenlijk wel. Je mag het echt wel zo noemen, want vergeet niet, ze zijn al 3,5 maand bezig, wekenlang stilstand. In de eerste fase met informateur Plasterk liep Omtzigt ook weg van de onderhandelingstafel, omdat er volgens hem niks meer te bespreken viel. Nou, daar waren die andere drie toen heel kwaad over. Daarna kwamen die berichten over de emoties en huilbuien van Omtzigt, die de gesprekken geen goed deden. Nu dus deze berichten, die echt anders zijn. Ja, en dat duidt toch op mogelijkheden die zij dan zien voor de vorming van een nieuw kabinet. We hebben lang op moeten wachten, maar dit is dus echt wel een verandering. En wat daar ongetwijfeld bij geholpen heeft, is het besef dat deze vier partijen op elkaar aangewezen zijn. Ze kunnen niet zonder elkaar, ook al zouden ze dat liever misschien wel willen. Nee, dan lijken ze dus uit te komen op zo'n extra parlementair kabinet. Waarom daarop? Nou, een gewoon meerderheidskabinet, dat ziet de NSC van Omtzigt niet zitten. En dat heeft vooral te maken met zijn kritiek op de rechtsstatelijke opvattingen van Wilders, waar Omtzigt geen vertrouwen in heeft. Dus deze optie is daardoor als eerste afgevallen. NSC wilde vervolgens wel een minderheidskabinet van de andere drie gedogen, maar daar voelt de VVD dan niks voor. Ja, en vervolgens zijn ze dus hierop uitgekomen. En extra parlementair betekent in dit geval dat de partijen een beperkt regeerakkoord gaan schrijven, zeer op hoofdlijnen. En dat een kabinet met ministers uit die partijen, maar ook van buiten, een regeerprogramma zou moeten gaan schrijven en gaan uitwerken. Je kunt je dan natuurlijk overigens afvragen hoe extra parlementair het is als er ook ministers in zitten van de partijen zelf. Dat beseffen ze zelf ook wel, want is het dan toch niet gewoon een soort meerderheidskabinet? Maar misschien bedenken ze ook voor deze samenwerkingsvorm nog wel een andere naam. En dat horen we dan allemaal later, als ze er tenminste uitkomen. Want ja, zover is het natuurlijk nog niet. Dit is pas een eerste stap in die richting. Ja, ik ben heel benieuwd wat voor naam dat dan weer zou kunnen worden. Ik vond extra parlementair alweer bijzonder. Jij denken, nou, spijkers met koppen aan. Over een paar weken klaar, maar dat zal niet, hè? Nee. We kunnen hier wel even tijd voor nemen, denk ik. Want ze hebben het nog helemaal niet over de inhoud gehad. En het wordt een heidens karwei om het daarover eens te worden. Want ze zijn het over heel veel zeer oneens. Over de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld, de Europese Unie, het klimaat- en het stikstofbeleid, de landbouw, de overheidsfinanciën en zelfs over migratie. Want ze willen alle vier aan de ene kant wel migratie afremmen, maar bijvoorbeeld Wilders heeft het dan vooral over asielzoekers. Omtzigt heeft het vooral over expats en arbeidsmigranten. Nou, en daar willen de VVD en BBB eigenlijk niet zoveel aan doen. Dus de informateur die dit proces moet gaan begeleiden, misschien Putters weer of iemand anders, die staat echt monnikenwerk te wachten. En het zal veel tijd kosten en het kan ook nog mislukken. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De Ieren mogen vandaag in een referendum stemmen over twee aanpassingen van de grondwet. Die hebben onder andere te maken met de positie van de vrouw in de Ierse maatschappij. En het is natuurlijk niet toevallig dat daarvoor vandaag is uitgekozen, Internationale Vrouwendag. Correspondent Verenigd Koninkrijk Fleur Launsbach. Fleur, wat krijgen ze voorgelegd als het gaat om die positie van de vrouw? Het artikel wat ter discussie staat, de eerste daarvan, die gaat inderdaad over de rol van vrouwen in het huis en haar plichten. Daar staat eigenlijk dat de vrouw door haar plek in het huis de staat steunt. Men wil af van deze framing, want die is wat ouderwets en ook seksistisch. Ik ben zelf een vrouw en ik heb een carrière buiten het huis en niet alleen in het huis. Er staat ook dat vrouwen niet naar de werkplek hoeven te gaan als dat ten koste gaat van hun taak in het huis en zo. Nou, dat willen ze gaan aanpassen. Want dit is vormgegeven door de katholieke kerk nog, het oude Ierland. En ook een tijd waarin het nog normaal was dat vrouwen hun baan zouden opgeven als ze gingen trouwen of als ze kinderen kregen. En dat is natuurlijk een soort discriminatie op de arbeidsmarkt die nu helemaal niet meer past bij het Ierland van nu. Nee, maar zijn er dan nog wel groepen in de Ierse samenleving die zeggen, nou houd gewoon maar lekker in de grondwet op deze manier? Nee, er is wel kritiek op. In principe is iedereen volgens mij wel, de peilingen laten wel zien dat dit er doorheen gaat komen. Alleen de kritiek is dat er is wat discussie of eigenlijk ook wat vaagheid over of die tekst dan helemaal weg moet worden gehaald of dat het moet worden vervangen met een soort tekst die ook wel beschrijft wat het belang is van mensen die zorgen. Dus niet per se van een vrouw, maar gewoon familieleden die zorgen. Alleen die tekst is dusdanig vaag geworden dat ja, dat het nu de vraag is of dat überhaupt erin moet komen te staan in de grondwet. En dan is er nog een tweede punt waar ze zich blijkbaar over mogen uitspreken. Wat voor punt is dat? Dat gaat over de definitie van een familie, een gezin. Want in de huidige grondwet is een familieband daar dus gebaseerd op het huwelijk. En ja, moderne gezinnen kunnen natuurlijk een ongetrouwd stel zijn of een eenoudergezin of grootouders die voor hun kleinkinderen zorgen. Dus dat is ook een van de dingen waar Ieren vandaag op mogen stemmen. Wat de definitie is van een gezin of een familie. En ligt dat nog gevoelig? Ja, nou ook weer. Op het papiertje willen ze dat dan nu omschrijven als een andere duurzame relatie. Echter is de term duurzame relatie ook weer heel vaag. Terwijl het is een wettelijke tekst, de grondwet. Dus dat kan best wel impact hebben in bijvoorbeeld rechtszaken over voogdij of over erfenissen of over gezinsherinnering van immigranten. Dus dat, daar maken dan weer rechters en advocaten zich zorgen over of die aanpassing niet weer problemen gaat opleveren. Het is dus een referendum. Is een beetje duidelijk of Ieren hiervoor ook echt in de benen komen? Nou, nee. Volgens de peilingen zijn best wel veel Ierse kiezers niet heel enthousiast. Dus de opkomst wordt niet heel hoog verwacht. En ook veel mensen zijn inmiddels dus in de war over de terminologie. Niet heel gek. Of ja, of het interesseert ze dus inmiddels niet zoveel meer. En ja, dus we weten qua opkomst zal het niet zo zijn zoals bijvoorbeeld bij de vorige referenda. Die ging over het homohuwelijk of over abortus in 2018. En daar was grote opkomst en ook heel veel enthousiasme over dat werd aangepast. Dus ze houden vaker referenda, de Ieren? Ja, zeker. En over die vorige historische punten. Maar kijk, ondanks dat dus die opkomst een beetje lauw zou zijn, het laat wel zien hoeveel er is veranderd in Ierland. Want het is zo'n streng katholiek land geweest. En ik weet niet of je er ooit van hebt gehoord, maar je had vroeger de mother and baby homes. Dat zijn een soort van opvanghuizen geweest tussen 1922 en eind 19e eeuw. 1900. En die huizen, werden vrouwen naartoe gestuurd die ongetrouwd zwanger werden. En die zijn daar echt verschrikkelijk mishandeld. En er zijn massagraven gevonden later van baby's en kinderen rondom die katholieke tehuizen. Zeker 9000 kinderen zijn daarbij omgekomen. Dus als je bedenkt dat nog normaal was in het vorige Ierland, in het oude Ierland, waar vrouwen naar dat soort huizen werden gestuurd en zoveel kinderen omkwamen. Ja, dan kijk je naar hoe nu het gaat over de terminologie van de rol van de vrouw in de maatschappij en over hoe daar nu over wordt gediscussieerd. En dan is het toch een land wat van heel ver is gekomen en waar heel veel is veranderd. Fleur, dankjewel. Correspondent Fleur Langsbach. De maker van een wereldberoemde Japanse tekenfilmserie is overleden, melden media in Japan. Het gaat om de maker van de tekenfilmserie Dragon Ball met die typische Japanse manga stripvorm. In 1984 begon Dragon Ball als strip en daarna werd het een tekenfilmserie die wereldwijd wordt uitgezonden. En van de boeken zijn er honderden miljoenen exemplaren verkocht. En de bedenker is Akira Toriyama, nu op 68-jarige leeftijd overleden na een hersenbloeding. Hij had nog zoveel willen bereiken, laat zijn studio weten. Gelukkig heeft hij de wereld veel titels nagelaten. De 92-jarige mediamagnaat Rupert Murdoch heeft zich voor de zesde keer verloofd. Dat weet de New York Times. Murdoch zou al enkele maanden een relatie hebben met een 67-jarige gepensioneerde Russische moleculair bioloog. Ja, hij gaat niet voor de minst natuurlijk. Ontmoet op een feest van een van zijn ex-vrouwen. Dat is dan wel weer handig, hè? Nou, wat een gezellige boel, joh. Het huwelijk is naar verwachting later dit jaar op Murdochs landgoed in Californië. tenminste. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Vorig jaar brak de mediamagnaat de verloving met een Australische oud-politieagent plotseling af. Ja, ik kan dus, me niet herinneren, sorry. Nou ja, we hebben toen ook aandacht aan besteed, want we zijn niet vies van een kleine roddel hier. We wachten nog even met het kopen van een cadeau voor deze bruiloft dus. Want er kan nog van alles gebeuren. Sommige mensen gaan elke week naar hun voetbalclub kijken. Anderen genieten meer van zang en dans. Danny uit Werrelooi in Limburg was al ruim 50 keer bij de musical Aida. Voor de minder grote fans een aangrijpend liefdesverhaal van de Nubische prinses Aida en de Egyptische legerkapitein Radames. U begrijpt, ik citeer hier de producent. Iedere keer in het Circus Theater in Scheveningen is Danny weer even enthousiast, vertelt hij aan L1. Bij het slotapplaus dan ben ik altijd wel een van de weinigen, kan ik wel zeggen, die dan de sfeer maakt, zeg maar, met mijn gejuich en met mijn gejoel. Voor sommige mensen kan het dan best wel irritant zijn, maar als ik dan vanuit de cast hoor van, ja, wij waarderen het als jij daar staat voor je enthousiasme. En dat je dat dan ook dan terugkrijgt bij de artiesteningang. Dat is het een beetje een wisselwerking wat je dan hebt. Je zal er maar naast zitten naast Danny met je duurbetaalde kaartje. Hè? Nou, gewoon zo gratis extra voorstelling. Enthousiast, inderdaad. Danny is trouwens breed georiënteerd als musical fan. Hij bezocht die over Tina Turner 60 keer. Met Aida gaat hij dat overtreffen, want hij gaat nog zeker 15 keer naar die musical. En Nederland heeft er sinds december een kleine Mark Rutte bij. De Oekraïense Alexander en Oksana zijn volgens Dadé zo dankbaar voor de opvang in Nederland dat ze hun zoontje hebben vernoemd naar de demissionair premier. Alleen zijn voornaam dan, hè, Mark. Dus Hebben ze hem dan Mark Rutte Huppelepup? Nee, dat niet. Alleen gewoon Mark. Okay. Nou, de gemeente Middelburg, waar het stel woont, vond het leuk om de premier zelf ook even op de hoogte te stellen van de vernoeming. En Mark Rutte, senior, stuurde daarna een cadeau. Een peuterservies van Nijntje, een bos bloemen, beschuit met blauwe muisjes en een persoonlijke brief. Wat bijzonder dat jullie je zoon naar mij hebben genoemd. Daar ben ik best trots op, aldus de premier. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem staat nu een file van 7 kilometer tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. Better than I know myself, so I'm gonna let her do all the talking. Ooh, ooh. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh, ooh. But the big black horse said, look this way. He said, hey, marry me. Ooh, ooh. But I said no, no, no, no, no, no. I said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. I said no, no, you're not the one for me. Ooh. My heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh, ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh, ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh, ooh. And it said no, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. Ooh. For me. taking me. Katie Tunstall, Black Horse en The Cherry Tree. Een hersenschudding oplopen op het voetbalveld, dat kan zomaar gebeuren. Door bijvoorbeeld een kopbal of een botsing. In sommige landen mogen kinderen daarom niet koppen. De KNVB vindt dat er onvoldoende bewijs is dat koppen hersenletsel kan veroorzaken en wacht op extra onderzoek. Wel spelen kinderen onder meer met lichtere ballen. En profclubs die doen hun eigen onderzoek, zo ook PSV, waar de jeugdspelers speciaal worden getest. Je ziet dadelijk een ballon komen. En zodra je die ballon zit, dan druk je op de spatiebalk en dan klapt die uit elkaar. Een soort game is het, op een laptop. En nou is het dadelijk de bedoeling dat als de ballon een rode kleur heeft, dat je zo snel mogelijk op de spatiebalk drukt. En als die een andere kleur heeft, dan mag je niks doen. Ja. Snap je? Jos Hendricks is neuropsycholoog bij Kempenhagen, gespecialiseerde kliniek. Ja. Het is een nulmeting bij de jeugdspelers van PSV. Ja, we zijn bezig om bij jongens die topsport bedrijven, om te kijken van hoe doen de hersens het. Want de hersens zijn eigenlijk een heel belangrijk regelcentrum. En je hebt ook je hersens nodig om goed te kunnen voetballen. En dat is niet alleen om te lopen en te rennen, maar ook om beslissingen te maken. En we weten dat jonge hersens, die zijn wat kwetsbaarder, of die kunnen wat kwetsbaarder zijn. En daarom is het goed om, als iemand een hersenschudding meemaakt, om te weten van wat is nou precies aan de hand en hoe moeten we nou verder omgaan met die hersenschudding. Kijk, nou is het de bedoeling, Liam, dat je dit figuur. Volgende test, een ingewikkeld figuur natekenen. Dat is een moeilijke, maar dat is ook om te laten zien dat je moet plannen en organiseren. Dat meten we ook. Als er straks mogelijk iets mis is, kunnen deze testresultaten gebruikt worden als referentie. Vaak verdwijnt het vanzelf en zijn er geen gevolgen, maar soms kunnen er wel gevolgen zijn. En er is ook heel veel over te doen, hè? Van wat is nu een hersenschudding en hoe erg is dat dan? Kijk, in principe is het zo, die hersens, want daar komt de naam van, die schudden. En dat hebben ze niet graag. En daar kan je last van hebben. En dan kan je bijvoorbeeld problemen hebben met snel beslissen. Of je kan problemen hebben met onthouden. Maar je kan natuurlijk ook pijnklachten hebben, hoofdpijn. Of je kan vermoeid zijn. En dat zijn allemaal dingen die proberen we nu goed in kaart te brengen. Alles helder? Ja, dat is goed. Oké, zet ik hem aan. De discussie gaat al jaren over kopballen. In Engeland en in Vlaanderen zijn er regels om te voorkomen dat kinderen koppen. Maar dit onderzoek gaat over meer. Natuurlijk, van koppen kan je ook hersenschudding krijgen. Maar van een voetbalschoen die je tegen je hoofd heeft, kan je ook hersenschudding krijgen. De hele discussie over dat koppen, daar is heel veel over te doen. Hè? Wel of geen kopverbod, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Maar wij hebben gezegd, wij gaan in ieder geval nu goede zorg geven. En wij gaan dat in kaart brengen. Buiten is de training bezig. Ja, het was een soort van test en hoe je zeg maar het ding kan onthouden en dat soort dingen. Voor als je ooit een hersenschudding krijgt, kunnen ze de testen weer doen en kijken wat het verschil is. Dus vind ik een mooi onderzoek. Liam van 13 en Sven van 14 hebben de test al gedaan. Ze meten preventief al heel veel, inderdaad het hart en de bloeddruk. Maar nu meten we dus ook nog het hoofd. En Tom Wiggers is een sportarts bij PSV. Nou, we willen eigenlijk de zorg voor de spelers als ze een hersenschudding hebben, die willen we eigenlijk verbeteren. Tot nu toe is dat eigenlijk dat je alleen maar vraagt van hebben ze nog last van hoofdpijn of licht in het hoofd. Maar we weten dat je met heel veel testen dat je dat veel gevoeliger kan vastleggen. Hè, zoals over reactievermogen of concentratie. Dus daarom hebben we nu voor gekozen om de spelers dus al in een gezonde situatie uitgebreid te testen. Zodat als ze dan een hersenschudding hebben, we dan nog beter kunnen vergelijken. Van ja, zijn de hersenen nou echt helemaal hersteld? Bijvoorbeeld ik ben middenveld, dus moet je wel veel kopduels winnen. Dus ja, ik denk dat vooral met koppen kan misschien schade oplopen. Of ja, als je valt op je hoofd, of je komt in een duel en dan bots je hoofd tegen elkaar, dat denk ik. Dus het is wel goed dat we die onderzoek doen. Als ik een duel moet koppen, dan kop ik die. Het onderzoek wordt dus gedaan door Tom Wiggers, sportarts bij PSV. Een bijdrage was dit van Matthijs van der Wiel. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Behalve hun ogen of karakter kun je van je ouders ook een gen erven dat je vroeg of laat ziek zal maken. Zo'n zwaard van Damocles boven je hoofd kan een enorme impact hebben op je leven en op dat van de hele familie. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Wil je eigenlijk wel weten of je die ziekte zal krijgen? En zo ja, is er ooit een goed moment om te testen? En hoe ga je dan om met het resultaat? Over zo'n alles ontwrichtende erfenis ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen. Morgen om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.

Ja, het zijn er meerdere, maar de grootste daar, dat is Al-Shabaab. Dat is een islamitische terreurgroep die zegt gelieerd te zijn aan Islamitische Staat. Ze zijn nu een jaar of 7 actief in het noorden van Mozambique. En daar hebben ze echt verschrikkelijke dingen aangericht. Dan moet je denken aan dorpen, platbranden, ziekenhuizen vernielen. Heel veel vreselijk geweld tegen burgers. En vorig jaar was het een relatief rustig jaar. En was het ook wel wat voorzichtig optimisme. Maar sinds begin dit jaar zijn er toch weer een paar gewelddadige aanvallen geweest. Die er dus toe hebben geleid dat zeker 80.000 mensen hun huis hebben moeten verlaten. Sommige bronnen die spreken zelfs van 100.000 mensen. En daar zitten ook veel vrouwen en kinderen bij. En er is ook een groep kinderen, een stuk of 70... waar ernstig zorgen over wordt gemaakt, die vermist zijn geraakt op de vlucht. Want de vrees is dat zij op dit moment worden vastgehouden door de terroristen en mogelijk kunnen worden ingezet als bijvoorbeeld kindsoldaat. En waarom gebeurt dit in Mozambique? Ja, er zijn meerdere dingen die meespelen. Wat de belangrijke factor zou zijn, is dat in dat gebied, in die provincie Cabo Delgado, dat die heel arm is, al heel erg lang. Ondanks dat het er wel heel rijk is aan grondstoffen in de grond, zoals bijvoorbeeld robijnen die daar al langere tijd worden gemijnd. En daarnaast, wat ook belangrijk is, is dat er in 2011 gas is gevonden daar. En inmiddels zijn er grote energiebedrijven ook gevestigd, zoals Total en ExxonMobil. Maar het probleem is dat de bevolking daar niets voor terugkrijgt. En dat zorgt voor heel veel woede. En de terreurgroepen die daar al waren, die nog heel klein waren, die zijn daar heel erg goed op gaan varen door jongeren te recruteren. En dan heb je ook nog het gegeven dat Mozambique op de route ligt van de heroïnehandel vanuit Afghanistan. Dat heeft ook gezorgd voor verhoogde criminele activiteiten in het gebied en waardoor deze situatie heeft kunnen ontstaan. En hoe reageert de Mozambicaanse politiek hier dan op? Ja, dat is wel opvallend. Die reageren eigenlijk niet heel erg open daarover. Human Rights Watch heeft daar toevallig een aantal dagen geleden nog de aandacht aan besteed. Zij zeggen dat de Mozambicaanse overheid het terreurgevaar in die provincie bagatelliseert. Zij zeggen dat hun leger, dat al een tijdje wordt bijgestaan door bijvoorbeeld Rwanda en Zuid-Afrika, die terreurgroepen prima aankunnen. Lange tijd hebben ze zelfs geen buitenlandse legers toegelaten, maar werken ze alleen maar samen met particuliere veiligheidsbedrijven. En mogelijk doen ze dat om niet al te veel aandacht te willen vestigen op hoe gevaarlijk het daar is, maar ook op hun eigen rol in de regio. Want ook het nationale leger zou zich schuldig hebben gemaakt aan bepaalde misdrijven in hun strijd tegen die terreurgroepen. De naties slaan dus nu wel echt alarm. Waarom kiezen ze dit moment uit? Ja, Filippo Grandi, dat is de VN-commissaris voor vluchtelingen, die was deze week in het gebied in Cabo Delgado. Wat het probleem nu is dat de VN heel veel fondsen tekort komt om al die honderden mensen die ontheemd zijn te kunnen helpen volgens de VN. Dan moet je denken aan opvang, voedsel, schoon drinkwater, gezondheidszorg. En er is dus echt een enorm tekort aan fondsen. Van de 400 miljoen euro die nodig zijn om al die mensen op te vangen, is nog maar 5% binnen. Vandaar dus dat de Verenigde Naties nu de noodklok hebben geleid van hey, let op, het gaat weer helemaal mis daar. Zeker in vergelijking met vorig jaar is het echt wel weer een stuk erger geworden. Vergeet niet wat er in dit deel van de wereld gebeurt in Mozambique. Dankjewel, Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Banken controleren Nederlanders met een niet-westerse achtergrond vaker op mogelijk verdachte transacties, dat meldt Trouw. Dat deze groep vaker onder de loep wordt genomen is een gevolg van een anti-witwaswet, zegt de Nederlandse Vereniging van Banken in Trouw. Banken worden verplicht transacties te onderzoeken met landen die op hoge risicolijsten staan. En vaak zijn dat landen waar mensen met een niet-westerse achtergrond een band mee hebben. De politie heeft dinsdag 3 mannen opgepakt die met drones, drugs en telefoons op bestelling afleverden bij gevangenissen. Daarover schrijft de Telegraaf. Zo wisten ze een telefoon gericht te bezorgen dat een gedetineerde die door het raam van zijn cel kon aanpakken. De 3 worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Het Australische Great Barrier Reef heeft opnieuw te maken met verbleking op grote schaal, meldt omroep ABC. Koraalverbleking ontstaat door opwarming van het zeewater. Natuurorganisaties willen dat de Australische regering daar meer tegen doet. Dit bewijst welke gevolgen klimaatverandering heeft voor ons nationale wonder, zegt een woordvoerder. It just shows what an incredible toll climate change is having on our greatest natural wonder and reinforces the need for us to significantly increase our ambition to reduce our emissions, particularly at a federal level. De uitstoot van broeikasgassen moet omlaag in Australië om het koraal te redden, zeggen natuurorganisaties.

Ja, inderdaad. Wat dat betreft niks aan de hand. Wel veel licht natuurlijk van de zon, dus misschien dat het allemaal wat bemoeilijkt. Maar goed, die zon die schijnt inderdaad wel onafgebroken vandaag. Geen wolkje aan de lucht, het ziet er prachtig uit. Het lokt ook echt om naar buiten te gaan, maar vergis je niet. Als je nu naar buiten gaat, ligt de temperatuur maar net boven het vriespunt. En vanmiddag is het 9 tot maximaal 12 graden het warmst in het zuidwesten. Daar komt wel een stevige wind bij. Die waait matig tot vrij krachtig uit het oosten. Dus voor het gevoel zal het allemaal wat kouder aan zijn. Dat lentegevoel, dat krijg je vooral achter glas. En in het weekend? Nou, voor morgen staat in ieder geval wat minder wind op het programma. En ook nog iets hogere temperaturen. 10 tot 15 graden wordt het morgen. Dat klinkt allemaal positief. Maar we hebben natuurlijk ook een minpuntje. Want de bewolking begint wat toe te nemen. Dat zet in de avond al in. En in de nacht breidt sluierbewolking zich vanuit het zuiden uit over het land. Ja, morgen dan een beetje gemixt beeld. Wat zon, wat sluierwolken, later op de dag in het midden en zuiden ook stapelwolken. En misschien dat er in de avond in het zuidwesten wat lichte regen valt, dat zou kunnen. Ja, dat is dan toch ook een opmaat voor meer bewolking op de zondag. De zuidelijke helft maakt kans op wat de regen zijn, beperkte hoeveelheden. En in het oosten en noordoosten schijnt de zon nog af en toe. Zondag komt de temperatuur uit tussen 9 en 12 graden. Marco, dankjewel. En Erwin, hoe staat het met de files? Die komen eigenlijk alleen voor de zuidelijke helft van het land. Op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Rotterdam-Charloos en Knopend Vaanplein staat 4 kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen, een kwartier extra reistijd. De A27 Utrecht richting Gorkum doet nog steeds mee tussen Knopend Everdingen en Noordeloos 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, 25 minuten extra reistijd. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden via Knopend Deil, via de A2 en de A15, A58 Breda richting Tilburg. Er is een ongeluk gebeurd bij Tilburg Reeshof. 8 kilometer file vanaf knooppunt Galder bij Breda. Half uur vertraging door dat ongeluk met twee auto's is de linkerrijstrook dicht. En tussen Goes en Middelburg rijden nog altijd geen treinen door een aanrijding. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra vakanties. Demissionair minister van Medische Zorg Pia Dijkstra trekt miljoenen uit voor meer onderzoek naar het vrouwenlichaam. Maakt ze vandaag bekend op Internationale Vrouwendag. Minister Dijkstra, goedemorgen. Goedemorgen. Naar welke onderzoek gaat dat geld? Nou, het is de bedoeling dat er meer aandacht wordt besteed aan vrouwspecifieke aandoeningen. En dan kun je denken aan bekkenbodemproblemen, ontstekingen van de eierstokken of endometriose. Dat is die chronische aandoening die kan leiden tot ontstekingen. Met als gevolg verklevingen en chronische pijn en moeite met zwanger worden. Daar is eigenlijk veel te weinig aandacht voor, zowel in de geneeskunde als in de maatschappij. En die aandoeningen komen heel vaak voor. En ik wil heel graag dat daar meer onderzoek naar gedaan wordt. Dat is, vind ik, niet alleen belangrijk, maar dat is natuurlijk voor alle vrouwen heel belangrijk. En VOG, dat zijn de gynaecologen, die hebben ook gezegd, hier moet veel meer aandacht voor komen. Ja. En hier moet veel meer onderzoek naar gedaan worden. Dit zijn dus echte ziektes die alleen vrouwen overkomen. Ja, ja. Terwijl er zijn natuurlijk ook ziektes waarbij we weten dat het vrouwenlichaam gewoon heel anders reageert dan het mannenlichaam. En dat er eigenlijk onderzoek naar nodig zou zijn. Waarom wordt daar nu niet voor gekozen? Ja, dat is natuurlijk een aspect wat ook aan de orde is. Ik denk even aan de cardiologie. Vrouwen met hartproblemen hebben vaak hele andere verschijnselen en klachten dan mannen met hartproblemen. En daar wordt ook al onderzoek naar gedaan. Maar met name deze problemen die we eigenlijk nou vaak een beetje hebben geschaard onder de titel vrouwenkwaaltjes. Daar is veel te weinig onderzoek naar gedaan en veel te weinig aandacht voor. Het was ook voor vrouwen zelf vaak iets waarvan je dacht, nou, dat hoort er nou eenmaal bij het vrouw zijn. Maar ondertussen heeft Women Inc., een organisatie die zich heel erg met de vrouwen bezighoudt, die heeft uitgerekend dat het ons meer dan 7,5 miljard kost per jaar. Per jaar? Per jaar, ja. Hoezo? Nou, dat gaat erom dat vrouwen vaak uitvallen. Hè? Dat ze rond bijvoorbeeld menstruatie niet kunnen werken. Dat vrouwen op andere momenten ziek zijn, langer ziek zijn, langer uitgeschakeld. Soms ook part-time moeten werken, omdat ze door de klachten die ze hebben zodanig uitgeschakeld zijn dat ze niet fulltime kunnen werken, terwijl ze dat wel zouden willen. Dus er zijn heel veel aspecten waarvan je moet zeggen, hier moeten we echt veel meer van weten, want dit is veel te dit is veel te heftig. Ja, dus daarom gaan die miljoenen hier naartoe, want er moet echt een inhaalslag gemaakt worden. We moeten een inhaalslag maken, we moeten veel meer onderzoek doen, we moeten ook ons realiseren dat vrouwenproblemen en specifieke vrouwenaandoeningen, dat die niet alleen de vrouwen treffen, die natuurlijk heel erg last hebben daarvan en van wie de kwaliteit van leven wordt aangetast, maar ook mannen. Juist door wat ik net zei, we hebben 8,8 miljoen vrouwen in Nederland. En nog even duidelijk maken, bijna elke vrouw krijgt een keer in haar leven met één van die aandoeningen. Ja, dan is het toch onbegrijpelijk dat daar zo weinig kennis over is en dat we daar maar gewoon mee doormodderen zonder er meer van te weten en zonder het erover te hebben. Ja. Dus laten we het er vooral veel over hebben. Laten we veel onderzoek doen, een kennisprogramma opzetten voor onderzoeken naar ziekten die alleen vrouwen treffen. Want een probleem van vrouwen is een probleem van iedereen. Dus die miljoenen zijn er voor onderzoek. Maar we moeten het er ook over hebben. Gaat op dat gebied nog iets gebeuren? Nou, daar zijn we naar aan het kijken. Maar alles hieromheen betreft natuurlijk het belang ook van het duidelijk maken en het met elkaar bespreken. Dus daar gaan we zeker naar kijken. Ja. En is dit geld genoeg om dat onderzoek te doen? Nou ja, ik ga eerst kijken wat voor onderzoek kan er worden gedaan. Wie melden zich aan om onderzoek te doen? En dan kijk ik hoeveel geld er nodig is. U had het over een miljoen per jaar, maar dat kunnen meerdere miljoenen per jaar zijn. Miljoenen, zei ik. Ja, meervoud. Ja, heel goed. Nou, dan is dat ook helder, dat het meerdere miljoenen zullen worden. Hartelijk dank, minister Dijkstra. Franse politici laten zich op grote schaal fêteren door ondernemers, worden rijkelijk bedeeld met cadeaus, blijkt uit onderzoek van Le Monde. De krant dook in de cijfers en de regels. En wat blijkt? Franse politici mogen in principe alle cadeaus accepteren. Uit binnen- en buitenland, van particulieren, van bedrijven, overheden. Le Monde komt wel met een hele serie voorbeelden van cadeaus. En daar bleken nogal wat verrassingen bij te zitten. Zag voor correspondent Frank Renaud. Megaster Beyoncé heeft fans op verrassende positie. De Franse staatssecretaris Sabrina Agresti-Roubache bezocht een paar jaar geleden een concert van Beyoncé. Het probleem was alleen, ze kreeg 5 toegangskaartjes gratis van grote Franse bedrijven. Een cadeautje, kostte €2000. De politica was niet de enige in Frankrijk die zich in de watten laat leggen door ondernemers. Madame, monsieur, bonjour. Le commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord de cet appareil. Vorig jaar reisde een delegatie van 4 Franse politici van verschillende partijen naar Congo. Reis en verblijf werden allemaal betaald door de autoriteiten van Congo. Maar niemand van de Franse politici heeft die gratis reis officieel aangemeld, zoals wel verplicht is. Dat schrijft dagblad Le Monde na onderzoek. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie et nous vous souhaitons un excellent vol. Le Monde onderzocht wat voor cadeaus leden van het parlement de afgelopen 4 jaar kregen en of de regels worden nageleefd. In de wet staat dat alle leden van het parlement cadeaus van €150 of meer op moeten geven bij een speciaal register. Maar heel veel politici doen dat niet. En bovendien, de giften hoeven alleen maar gemeld te worden als de politici zelf denken dat misschien sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Elk jaar ontvangt Kamerlid Erik Wurgt 12 flessen champagne van een bevriende ondernemer, onthult Le Monde. Franse politici ontvingen de afgelopen 4 jaar in totaal voor €51.000 aan cadeaus en giften. Althans volgens hun eigen opgave. Dus waarschijnlijk is dat nog maar het topje van de ijsberg. Le Monde komt met een hele serie voorbeelden. Een Kamerlid kreeg een diner aangeboden van €200 door een Franse liqueurproducent. Een politicus werd een dag meegenomen door de sponsor van Franse wielrenners. Kostte €1500. Een politica mocht met haar partner een nachtje op een kasteel doorbrengen, op kosten van een bedrijf. Een parlementslid zat 3 keer op de tribune bij Paris Saint-Germain, betaald door bedrijven. Hij zat op een goede plek in het stadion. De 3 kaartjes kosten €6000. De conclusie van Le Monde, de regels in Frankrijk voor het accepteren van cadeaus door politici zijn minimaal. Politici hebben een grote mate van vrijheid. Ze mogen cadeaus en giften accepteren van iedereen in binnen- en buitenland. Controle is er nauwelijks. De afgelopen 13 jaar is nog nooit een onderzoek ingesteld naar verdachte giften of cadeaus. Zelfs niet naar jaarlijkse champagneflessen of gratis kaartjes voor Beyoncé. Een bijdrage van correspondent Frank Renaud. In de sportmedia vanochtend meer over het verrassend goede Ajax. Ajax begon gisteravond in de Conference League als underdog tegen Aston Villa, de nummer 4 van de Premier League. Maar de Amsterdammers wisten in eigen huis de 0 te houden. De Telegraaf heeft het vanochtend over een dapper Ajax. Het AD constateert dat een gretig Ajax nu wel de tanden laat zien. Er had zelfs misschien wel een overwinning ingezeten gisteravond. En daarom beschouwt aanvaller Jorel Hato, gisteren werd hij 18... dit gelijkspel niet als een verjaardagscadeau, vertelt hij aan AT5. Als we hadden gewonnen, zag ik het als verjaardagscadeau. Nu kan ik er prima mee leven. Ik denk wel dat iedereen het gevoel had dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Maar ook weten dat we een grote kans hadden met Brian, een grote kans hadden met Kenneth. Ja, dan denk je wel van, als we daar iets efficiënter in waren, hadden we deze wedstrijd kunnen winnen. Zei Jurel Hato. Rond het Europese voetbal is ook de strijd om de coëfficiënten weer losgebarsten. Rekent u weer even mee. Nederland staat 6e op de ranglijst. Een plaats hoger levert een extra plek op in de groepsfase van de Champions League voor een Nederlandse club. Maar dan moet Nederland nu wel Frankrijk inhalen. Voetbal International heeft uitgezocht of dat eigenlijk haalbaar is. Nou, eigenlijk niet. De Fransen trokken deze week een Europees sprintje. 3 Franse clubs wisten hun wedstrijd te winnen. Alleen als PSV en Ajax allebei een Europese finale halen en de Franse teams er zo snel mogelijk uitgaan, dan zou Nederland nog een plekje kunnen stijgen. Laten we zeggen, er kan nog van alles gebeuren. De bal is rond. Precies. Darter Luke Humphries heeft voor het eerst een speelronde in de Premier League gewonnen. De wereldkampioen versloeg Michael Smith in de finale. En bij Sky Sports durft Humphries, ook al is hij dan debutant op dit toernooi, al een beetje te dromen van de grote finale in Londen. You know, I really want to make the finals night, so that'd be a massive achievement for me. But if it don't happen, you know, it's my first year. It's all about experience. You learn. I don't feel like a debutant. I feel like I've been doing this for about 5 years. It all feels natural. I feel like I belong here. Ja, debutant dus, maar voor Humphries voelt het alsof hij al jaren in de Premier League speelt. En nou ja, of hij wel of niet de finale haalt, het is in ieder geval een mooi jaar voor hem. Michael van Gerben vloog er in de eerste ronde al uit. Hij verloor met 6-2 van Rob Cross. En de Leeuwarden Krant schrijft over Boom Boom de Bo. Volgens de krant een passende bijnaam voor schaatser Jenning de Bo. Sprinttalent bestormt de wereld dit jaar in sneltreinvaart. Op de WK Sprint in Insel staat de Bo derde in het klassement. Dus hij moet vandaag op de slotdag wel wat tijd goedmaken. Op de nummer 1, de Canadees Laurent Dubreuil. De 20-jarige schaatser heeft daar nog vertrouwen in. Ik denk nog aan de wereldtitel, zegt de Bo. Bij de vrouwen staat Miho Tagagi ver aan kop in het klassement. Femke Kok en Jutta Leerdam lijken veroordeeld tot strijd om het zilver. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Er staat een file op de A58 Breda richting Tilburg tussen Knoopend Galder en Tilburg Reeshof 9 kilometer. Een ongeluk met 2 auto's is daar de schuld van. De extra reistijd is 25 minuten en voorlopig is de linkerrijstrook dicht. Stuck in a van, as far away as I possibly can. Stuck in a mood, so far away that it couldn't be good. My back hurt and it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same. So look at the heroes in Liverpool rain. I'll stick by you forever, you didn't do it in vain. You travel the houses, soothing the pain, putting a smile on my face once again. So look at the heroes in Liverpool rain. Stuck in a van, to be honest, man, well, I don't give a damn. I'm stuck in this mood, and to be honest again, well, it kinda feels good. Though my back hurts and it rains and it rains. Screw England, well, we'll be the young and insane. Cause it's part of the game, and the dreams are the same, always the same. So look at the heroes in the Liverpool rain. I'll stick by you forever. Rain. I'll stick by you forever, you didn't do it in vain. Oh no, never in vain. You travel the houses, soothing the pain, putting a smile on my face once again. So look at the heroes in the Liverpool rain. Look at the- their heroes in the Liverpool rain. The rain's always. Liverpool rain van Raccoon. Het is 9:09. De Japanner en manga-serietekenaar Akira Toriyama is op 68-jarige leeftijd overleden aan een hersenbloeding, meldt zijn uitgever vandaag. Toriyama is de bedenker van de manga-serie Dragon Ball, waar ook de gelijknamige cartoonserie Dragon Ball Z over werd gemaakt. Zo begon dan Dragon Ball Z. Correspondent Anoma van der Veren. Toriyama was dus de bedenker ervan, van Dragon Ball. Wat voor tekenfilm, serie en tekenfilm of strip is het? Ja, klopt. Sorry, ik word meteen heel nostalgisch als ik dit hoor. Komt echt uit mijn generatie natuurlijk. Het is een enorm bekend avontuurverhaal. En hij heeft dat bedacht in 1984. En dat is tot 1995 gepubliceerd als een manga-serie. In de bekende Shonen Jump magazine. Uiteindelijk zo'n 519 hoofdstukken gepubliceerd van deze manga-serie. Dat is enorm veel in vergelijking met andere series. Maar het is een avontuurverhaal dat enorm uitgebreid is. Dus een hele wereld op zich, moet je een beetje denken aan Lord of the Rings of Star Wars. Dat is echt een wereld die gecreëerd wordt. En dat gaat dan om de hoofdpersoon, Goku, die constant de wereld moet redden. Van robots, van aliens, van goden, ga maar door. De lijst is eindeloos. Sinds de jaren 90 is er ook dus inderdaad een anime-serie van gemaakt. Die is enorm invloedrijk geweest op een hele generatie. En dus ook op mij, moet ik eerlijk toegeven. Ja. En als het gaat over Japan, wat betekent Dragon Ball voor de Japanners? Ja, het is een enorm populaire serie. Het is echt immens. Het is een franchise van bijna 10 miljard euro. Voor de films alleen al zijn meer dan 50 miljoen kaartjes verkocht. Maar ja, het is niet alleen in Japan heel populair. Het is wereldwijd. Van de mangaboeken zijn wereldwijd honderden miljoenen verkocht. En dan nog de animatieserie. Die is vertaald in tientallen talen. Is uitgezonden in meer dan 80 landen. Ook in Nederland, zoals je misschien merkte van mijn reactie. En van wat je net hoorde. Nog steeds worden er films uitgezonden, worden er tekeningen gemaakt. Je ziet dat mensen op bekende conventies, zoals Comic-Con, cosplay-conventies of game-evenementen, zich nog steeds verkleden als karakters van Toriyama. Dus het is enorm populair. En waar zit hem dat in, denk jij? Waarom raakt het jou bijvoorbeeld zo? Het was een van de eerste series die met een specifieke manier van een avontuur vertellen kwam. En daar was Toriyama heel goed in. En hij begon daar zelf al in ongeveer de jaren 80. Met een serie die heet Dr. Slump. Maar hij heeft het echt geperfectioneerd met Dragon Ball. En dat is een verhaal dat gaat over een hoofdpersoon die gewoon constant sterker wordt. Constant nieuwe uitdagingen heeft. Het zijn enorme grote vechtscènes. Die soms iets te lang duurden, maar wel heel leuk waren om te kijken. En hoe hij zijn verhalen schreef, ja, dat is eigenlijk nu standaard formule geworden voor heel veel avontuurverhalen. Niet alleen in Japan, maar wereldwijd. En dat is gewoon een enorm blijvende invloed geweest. Dat merk je nu nog steeds. Zijn laatste film staat nog in de planning en iedereen zit al zo van, ja, we weten niet wat er nu mee gaat gebeuren. Nee. Maar je kunt me dus eigenlijk wel de grondlegger van dit genre noemen. Absoluut, absoluut. Dat merk je ook echt. Alle grote, voor de manga-kenners, alle grote verhalen die op dit moment nog steeds spelen, One Piece, Naruto, dat soort verhalen zijn allemaal gebaseerd op het werk van Toriyama. En denk je dan dat zijn studio, je zegt het is nu maar de vraag hoe dat nieuwste project nu door moet gaan. Denk je dat die studio er wel mee door kan gaan? Ja, ik denk dat dit project is als het goed is al afgerond. Maar Toriyama heeft zelf gezegd, en dat heeft de uitgever ook laten weten, dat hij nog veel meer wilde doen. Dus het is enorm jammer dat hij dat dus niet meer kan doen.

Banken willen zich aansluiten bij het landelijk discriminatiemeldpunt. Vanwege een anti-witwaswet zijn banken verplicht om transacties te onderzoeken met landen die op hoogrisicolijsten staan, als Syrië, Turkije en Afghanistan. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een niet-westerse achtergrond daardoor mogelijk vaker worden gecontroleerd op verdachte transacties dan autochtone Nederlanders. Banken zeggen zelf dat ze daar weinig meldingen over krijgen, maar sluiten ook niet uit dat ze signalen missen. De Verenigde Naties slaan alarm over Mozambique. Sinds begin dit jaar hebben 80.000 mensen hun huis moeten verlaten door terreuraanvallen in het noorden van het land. Waarschijnlijk zijn er nu in totaal 780.000 mensen op de vlucht vanwege die aanvallen. De islamitische terreurgroep Al-Shabaab heeft onder meer dorpen plat gebrand en ziekenhuizen vernield. Veel mensen in Mozambique hebben daardoor hulp nodig, zoals voedsel, water en zorg. In het noordwesten van Nigeria zijn meer dan 280 kinderen ontvoerd. De leerlingen wilden net met de schooldag beginnen toen tientallen gewapende mannen de school omsingelden. Dit is de tweede massale ontvoering in het gebied in minder dan een week tijd. Een paar dagen geleden werden ruim 200 kinderen en vrouwen ontvoerd tijdens het houtsprokkelen. Al jaren worden er in het noorden van Nigeria mensen gegijzeld en vervolgens grote sommen losgeld gevraagd. Meer dan 9000 eigenaren van een baboe bakfiets hebben zich als gedupeerde gemeld bij de website bakfietsclaim.nl. Een advocatenkantoor startte het meldpunt nadat baboe bijna 10.000 bakfietsen moest terugroepen omdat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Het advocatenkantoor heeft namens de gedupeerden een brief gestuurd naar baboe en het moederbedrijf en onderzoekt of ze compensatie kunnen krijgen voor geleden schade. Rond Schiphol rijden inmiddels steeds meer treinen. Vanwege werkzaamheden was de luchthaven vanochtend moeilijker te bereiken. Maar de ergste problemen lijken nu voorbij. Het weer volop zon, 9 tot 12 graden vandaag. Het voelt wel kouder aan door een stevige oostenwind. Morgen meer wolken, maar nog altijd zon. En dan 12 tot 15 graden. Verkeersinformatie Erwin de Hart. Er zijn weinig files. De files die er zijn, die noem ik op de A20-hoek van Holland richting Gouda. 4 kilometer langzaam rijden tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk. 7 kilometer file op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knoopend Everdingen en Noordeloos. 25 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. En omrijden, dat kan via Knoopend Deil via de A2 en de A15... A58 Breda richting Tilburg tussen Knoopend Galder en Knoopend Sint-Annebos 4 kilometer file. 5 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar twijfelt u bij het invullen van de aangifte? Weet dan dat de Belastingdienst u kan helpen. Met bijvoorbeeld informatie op onze website, zoals een checklist. En komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij zitten voor u klaar. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ster. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Nu bij Jumbo. Conférence-peren, bak van 1 kilo. Of Kansi-appels, schaal 4 stuks, nu 1,99. En in de Nationale Week zonder vlees en zuivel. De vegetarische slager, Vivera en Beyond Meat. Nu allemaal 1+1 gratis. En tot slot, 1,5 liter pakken en flessen Crystal Clear of Sisi. Nu 2+1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Blijf genieten van de geluiden van de natuur. Doe mee met de Maand van het Gezond Gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Een Britse filmmaker ontdekt in zijn achtertuin de wondere wereld van bijen. These bees just go, you know. Hij volgt hun leven op een niveau zoals nog niet eerder te zien was. De documentaire My Garden of a Thousand Bees. Vanavond 22:30 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Meer dan 200 moskeeën, verenigd in het regionale samenwerkingsverband K7... roepen de koning op om komende zondag niet de Israëlische president Isaac Herzog te ontvangen. Herzog is dan bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam. Zo werd woensdag bekend. Joram van Klaveren is woordvoerder namens de moskeeën. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn uw beweegredenen om de koning te vragen om tijdens die opening niet zij aan zij te gaan staan met de Israëlische president? Nou, dat zijn voornamelijk de uitlatingen geweest en handelingen van de president van Israël. Hij heeft natuurlijk op soort megagranaat geschreven: ik vertrouw op je. En dat voorwerp is vervolgens op Gaza gegooid, met natuurlijk de bedoeling om zoveel mogelijk destructie aan te richten. Daarnaast heeft de man aangegeven dat er geen onderscheid gemaakt dient te worden tussen burgers en militanten. En daarmee verklaar je natuurlijk dat alle mannen, vrouwen en kinderen in het gebied ook een doelwit worden. Hij voegt daar ook aan toe dat hij ieders rug zou willen breken. Ja, dat zijn uitlatingen die wat ons betreft heel ongepast zijn om daarnaast in die context dan te gaan staan naast de staatshoofd, het Nederlands staatshoofd in dit geval. Ja, nou laat de Rijksvoorleggingsdienst weten dat de koning toch aanwezig zal zijn bij die opening, dat hij dus naast Herzog zal staan, omdat het museum van grote betekenis en van nationaal belang is. Wat vindt u daarvan? Nou ja, wij vinden het ook hartstikke mooi dat het museum er komt. Dat is het punt niet. Het gaat ons niet om het museum, het gaat ons om de president van Israël. En wij zouden het heel erg mooi vinden als er op de een of andere manier toch een weg gevonden zou kunnen worden waarbij de koning niet naast Herzog gaat staan. En het mooiste was natuurlijk geweest als het museum iemand anders had uitgenodigd, want het is natuurlijk een nationaal museum. Ja, waarom vraagt u niet aan het museum van waarom heeft u Herzog uitgenodigd en kunt u daar misschien van afzien? Nou ja, dat zou men natuurlijk zelf kunnen doen nu. Men weet hoe we erin staan. We zijn niet de enige natuurlijk. Hè. Er zijn verschillende Joodse organisaties die ook grote bezwaren hebben. We hebben natuurlijk gezien dat het Rights Forum van Weilen Dries van Acht bezwaren heeft. Nou, wij hebben bezwaren. Er zijn zelfs demonstraties aangekondigd. Dus het leeft enorm. Dus het zou inderdaad mooi zijn als het museum een beweging maakt in die richting. En u richt zich dus tot de koning nu? Waarom niet tot de premier, de dimissionair premier Rutte? Ja, staatsrechtelijk is hij natuurlijk verantwoordelijk, ja. Artikel 42. Alleen het is natuurlijk zo dat Mark Rutte expliciet heeft aangegeven onvoorwaardelijk achter Israël te staan. Het is het standpunt van het kabinet. En de koning, het staatshoofd, is natuurlijk uiteindelijk iemand die boven de partijen staat. Ik geloof dat de verbinding heel even wegvalt. Maar we hebben ook Emiel Schrijver, directeur van het Joodse kwartier, waar het museum toe behoort. Goedemorgen, meneer Schrijver. Goedemorgen. Waarom heeft u ervoor gekozen om president Herzog, de president van Israël, uit te nodigen voor deze opening? Omdat hij als staatshoofd van Israël het land presenteert. En of in ieder geval symbool staat voor al die mensen, duizenden Nederlandse Joden, die na de oorlog bij de oprichting van de staat Israël hebben besloten om naar Israël te gaan, omdat ze hier in Nederland geen toekomst meer zagen. De Joden zijn na de Tweede Wereldoorlog, en daar gaat dit museum over, na de Holocaust, kil ontvangen, dat weet iedereen, ijskoud ontvangen. En heel veel Joden zagen hier werkelijk geen toekomst meer. Er leven nog 800 overlevenden van de Holocaust in Israël. En wij willen dat die mensen zich gepresenteerd weten. En daarnaast hebben wij met instellingen als Yad Vashem en andere instellingen in Israël ook gewoon contacten wisselen, informatie uitkrijgen, gebruik lenen. En ook in die zin representeert hij als staatshoofd, niet als vertegenwoordiger van de regering, maar als staatshoofd, deze mensen. Nu komt dus deze oproep van de 200 moskeeën en ook andere organisaties maken zich hier wel druk over, omdat de president toch omstreden zou zijn, zijn rol in de oorlog in Gaza. Heeft u daar begrip voor? Ja, natuurlijk heb ik er begrip voor. Wij zien ook alle reacties en wij zien ook de moeite, de expliciete uitspraken van heel veel mensen die zeggen: wij verbinden dat. We proberen dat niet te verbinden met die opening van het museum, maar hij komt daar wel. Natuurlijk hebben wij daar begrip voor. Maar tegelijkertijd wil ik ook niet al die mensen uitsluiten over wie dit museum gaat. En dit museum gaat over de moord op Nederlandse Joden. En dit museum gaat over de moord op Nederlandse Joden bijna 80 jaar geleden. En een deel van die Nederlandse Joden woont nu in de staat Israël. Ja, maar nu gaat het dus heel erg over dit bezoek van Herzog in plaats van over waar het museum voor bedoeld is. Is dat niet jammer aan deze keuze? Ja, het is jammer aan deze keuze, maar het zou voor mij ook heel moeilijk zijn om, of het is voor mij ook een no-go om al die mensen die daar in Israël nu, net de levende mensen, hè, het gaat hier ook om de overlevenden die in Israël zijn en een leven lang met deze geschiedenis hebben moeten doorleven, om die levende mensen dan hiermee expliciet uit te sluiten. Maar had u misschien ook iemand anders kunnen uitnodigen? Heeft u dat overwogen? Ja, we hebben president Herzog al uitgenodigd, ruimschoots voor de gebeurtenissen van 7 oktober. Ik heb al een aantal gelegenheden al gezegd dat de oorlog een enorm wrange context geeft aan die opening. Maar om dan vervolgens het staatshoofd van Israël te vragen om niet te komen, dat is voor ons om deze reden alleen al nooit een optie geweest. Want dat kun je dan in deze situatie niet maken, vindt u? Ja, ik vind dat ook op een bepaalde manier een vermenging van datgene wat er nu op dit moment aan de wereld is, met het grote persoonlijke leed van die mensen die daar nog in leven zijn. En het aanvallen en herrichting vind ik van ons uit onacceptabel. Meneer Van Klaveren, meneer Schrijver legt uit dat Herzog er is als vertegenwoordiger van de overlevenden van de Holocaust. Begrijpt u dat? Nee, absoluut. Om nog even antwoord ook te geven op de eerdere vraag, want volgens mij viel het even weg. Ja. Waarom ons richt koningin niet tot Mark Rutte? Nou, Mark Rutte heeft natuurlijk expliciet aangegeven onvoorwaardelijk te staan achter Israël. In deze context is dat wat ons betreft dan een beetje ongepast, hè, gezien de uitlatingen en de handelingen van de president van Israël. Dus vandaar dat wij ons hebben gericht tot de koning. Die staat natuurlijk boven de partijen. Dus dat was de beweegreden om de koning aan te schrijven. Uh-huh. Daarnaast wat betreft de tweede vraag. Natuurlijk hebben wij alle begrip voor het museum, het doel van het museum. Dat ondersteunen we ook samen volledig achter. Alleen om nou meneer Herzog als de vertegenwoordiger van de Nederlandse Joden in Israël te bestempelen, dat weet ik niet. Ik ken ook genoeg mensen die zich niet vertegenwoordigd voelen door deze man. En je had natuurlijk ook kunnen zeggen, we nodigen de directeur van Yad Vashem uit. Dat was misschien veel logischer geweest, ook gezien de context en het doel van het museum daar. Ja, alleen wat meneer Schrijver uitlegt, de uitnodiging was natuurlijk al uitgegaan voor 7 oktober. Ja, maar ja, je kunt natuurlijk altijd wat fluïde zijn in afspraken. Het is nog steeds geen zondag. Dus in dat opzicht kan er natuurlijk altijd een mouw gepakt worden. Maar dan hebben we een diplomatieke ruil te pakken. Nou ja, je zou me een andere rol kunnen geven. Meneer Schrijver, een andere rol voor president Herzog, zit dat erin? Er zijn drie staatshoofden en er zijn in totaal 4 staatshoofden. Dus ook de formele, de president van Oostenrijk is aanwezig. De eerste vertegenwoordiger van de president van Duitsland is aanwezig. De voorzitter van de Bundesraad. President Herzog is aanwezig. Onze koning is aanwezig. En elk hebben ze een vergelijkbare rol in de ceremonie. Dus het is niet zo dat president Herzog een andere rol heeft. En de opening van het museum zelf, de eigenlijke openingshandeling, die wordt verricht in aanwezigheid van alleen de koning, ja, omdat het een nationale gebeurtenis is. Want die rol is eigenlijk aanwezig zijn. Aanwezig zijn, ja. Dat is voor ons het allerbelangrijkste, dat ze er zijn. Dank u wel. Emiel Schrijver, directeur van het Joodse kwartier, waar het museum, het Nationaal Holocaust Museum, toe behoort. En Joran van Klaveren van het Samenwerkingsverband van Moskeeën. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat 1 file op de A27 Utrecht richting Gorinchem, tussen Knoopend Everdingen Noorderloos, al de hele ochtend door een kapotte vrachtwagen, 7 kilometer file. De rechterrijstrook is nog altijd dicht. Een half uur vertraging in een omrijden via Knoopend Del, de A2 en de A15.

Kijk naar het stikstofdossier, zo'n enorme sterke lobby. Ik denk dat we het liefst vergeten worden. En daarmee schaar ik ons onder dezelfde hoop mensen die slachtoffer zijn geworden door de toeslagenaffaire en in Groningen. Maar wij worden niet meer gehoord. Ja. Uw zucht was misschien wel het meest veelzeggend. Ja, dit heeft een enorme mentale impact als je zo lang genegeerd wordt. Zei Caroline van Kessel van Question. Reactie. Aan de redactie. Veel minder treinen rond Schiphol vandaag. Er moet roest worden weggehaald van sporen die vanwege werkzaamheden een tijdje niet zijn gebruikt. Daarover was Martijn de Graaf van ProRail in de uitzending. En dat maakt best veel los bij luisteraars. Opmerkingen en vragen. Bijvoorbeeld Henk. We vertelden dat er zo'n 100 treinen minder rijden door die problemen. Henk wil weten hoeveel treinen rijden dan eigenlijk normaal rond Schiphol op een gemiddelde dag. Daarover hebben we nog eventjes Martijn de Graaf van ProRail. Wat is een normale treindag? Ja, op een normale dag rijden er ongeveer zo'n 500 treinen rondom Schiphol. Nou, nu hebben we daar werkzaamheden en hebben we de helft van de capaciteit. Dus dat betekent zo'n 250. En daarvan dus nog eens 100 minder vandaag, omdat we de sporen moeten ontroesten. Ja, dus we komen uit nu op 150 in plaats van 500. Ja, dat snel klopt gerekend, inderdaad. Hè? Ja, knap van u. Ja. En er is dus heel veel gereageerd. Ook mensen die zeiden van het werd uitgelegd waarom dit nu ineens gebeurt. Hè. Er is roest op sporen als je er niet overheen rijdt. En dat blijkt, er blijken iets meer sporen te zijn waarover niet gereden is dan rekening mee gehouden. Maar u zei ook dat dat 2 dagen geleden duidelijk werd. Waarom dan pas de avond van tevoren dit beslist, vragen die luisteraars zich af. Ja, dat klopt. En die vraag hadden wij ook. En dat hebben we ook wel gedaan om te kijken naar hoe kunnen we nou een zo goed mogelijk plan maken om zo min mogelijk overlast voor reizigers te hebben. En daarom is gisteren inderdaad die keuze gemaakt om dat op deze wijze te doen. Ja, maar goed, wat ze zich afvragen is, als je dat 2 dagen geleden constateert, waarom doe je het dan pas op de avond van tevoren, wanneer mensen misschien al om 5 uur 's ochtends in de trein willen stappen op weg naar Schiphol? Ja, omdat het maken van zo'n plan ook tijd kost. En het ook lastig is om te kijken op welke wijze kunnen we dat nu zo goed mogelijk doen. Dat heeft eventjes gekost helaas. En als we het eerder hadden kunnen doen, hadden we dat gedaan. Maar dat was helaas niet mogelijk. Dank u wel, Martijn de Graaf van ProRail. En dan nog een sportieve rectificatie. In een bericht over het gisteravond verrassend sterke Ajax in de Conference League tegen Aston Villa zei ik dit. Het AD constateert dat een gretig Ajax nu wel de tanden laat zien. Daar had zelfs misschien wel een overwinning in gezeten gisteravond. En daarom beschouwt aanvaller Jurel Hato, gisteren werd hij 18, dit gelijkspel niet als een verjaardagscadeau, vertelt hij aan AT5. Iets klopt er niet in deze zin. Ja, hij werd wel 18. Maar hij is geen aanvaller, zegt Erik bijvoorbeeld, Jurel Hato, verdediger. Want dat had Erik zelf in onze NOS-app gelezen. De jarige Jurel Hato vormde met T. Rens en uitblinker A. Kaplan het centrum van de verdediging. Ja, hij heeft gelijk, hè? Inderdaad, het had verdedigd moeten zijn. Misschien dat hij wel op zijn taart is aangevallen gisteravond. Maar hij is in het veld gewoon, volgens mij, centrumverdediger. 3 voor de dag. De Hongaarse premier Orbán die ontmoet Donald Trump in Florida in de Verenigde Staten. Orbán hoopt dat Trump de presidentsverkiezingen van dit jaar wint. En verder spreekt hij met een conservatieve denktank. Een bezoek aan president Biden in het Witte Huis staat niet gepland. Dat is wel ongebruikelijk. Doorgaans ontmoeten NAVO-bondgenoten de leiders van een land bij zo'n bezoek. De Ieren mogen vandaag in een referendum stemmen over 2 aanpassingen van de grondwet. Die hebben onder andere te maken met de positie van de vrouw in de Ierse maatschappij. En het is natuurlijk niet toevallig dat daarvoor vandaag is uitgekozen. Het is Internationale Vrouwendag. Correspondent Fleur Launsbach legt uit om welk artikel in de grondwet het gaat. Het artikel wat ter discussie staat, de eerste daarvan, die gaat inderdaad over de rol van vrouwen in het huis en haar plichten. Daar staat eigenlijk dat de vrouw door haar plek in het huis de staat steunt. En ja, men wil af van deze framing, want die is wat ouderwets en ook seksistisch. Nou, dat willen ze gaan aanpassen, want dit is vormgegeven door de katholieke kerk nog, het oude Ierland. En ook een tijd waarin het nog normaal was dat vrouwen hun baan zouden opgeven als ze gingen trouwen of als ze kinderen kregen. En dat is natuurlijk een soort discriminatie op de arbeidsmarkt die nu helemaal niet meer past bij het Ierland van nu. En we hebben weer een vol sportweekend voor de boeg. Sportcommentator Tom van Dek, die kijkt vooral uit naar het WK Allround schaatsen. Ja, schaatsen toch even zeggen hoor. Die Jordan Stolz die gaat allrounden. Daar kan ik me toch wel zeer op verheugen hoe dat gaat verlopen. Gewoon, op voorhand is het al geslaagd dat hij voor dat toernooi gekozen heeft. En heel benieuwd wat hij gaat doen op die lange afstanden. En natuurlijk de Formule 1. Ja, waarbij we kijken en altijd naar het team van Red Bull. Misschien nog meer naast dan op de baan. Want op de baan is de verwachting dat ze gewoon weer met vlag en wimpel die Grand Prix gaan beheersen. Maar daarnaast dat slepende soapverhaal, dat vervelende verhaal rond die meneer Horner, wat steeds maar doorgaat. Gisteren een persconferentie, een uur lang werd hij zo'n beetje ondervraagd. Hij geeft geen krimp, maar goed, dat verhaal is nog lang niet gesloten en dat zal het hele weekend wel boven de Formule 1 blijven hangen. Zei Tom van het Hek. Zometeen spraakmakers, Carl Johan. Goedemorgen Astrid. De stelling is vanochtend: vrouwen moeten veel serieuzer worden genomen in de geneeskunde. Op deze 8 maart, Internationale Vrouwendag. Ik hoorde Pia Dijkstra ook bij jou zojuist uitleggen waarom dat zo belangrijk is. Demissionair minister voor Medische Zorg. Zij wil er nog maar eens aandacht voor hebben. Want nog altijd worden gezondheidsklachten afgedaan als vrouwenkwaaltjes die er een beetje bij horen. Maar de impact intussen is heel erg groot. Kost ook nog eens een keer heel erg veel geld. En dat is toch al omdat er een beetje te veel met een mannelijke blik wordt gekeken naar dat vrouwenlichaam dat gewoon anders in elkaar zit. Dus we willen volgend van u weten of u wel eens gezondheidsklachten heeft en of u zich serieus genomen voelt door de huisarts bijvoorbeeld. U kunt bellen 0800 1101 of reageren via stand.nl. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u alvast een heel fijn weekend.